uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn de afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. De regering wordt ervan beticht tegenstanders op te sluiten, onafhankelijke media te dwarsbomen en stiekem samen te werken met het Kremlin. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in de Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De 2 oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten 2 burgerdoden. In de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze door de Russen als beesten zijn behandeld. De autoriteiten vermoeden dat er in Marseille waarschijnlijk 8 mensen onder het puin liggen van het gebouw dat daar vanmorgen instortte. Het 4 verdiepingen tellende gebouw stortte afgelopen nacht in door een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het risico ook in te storten. Het weer. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog, maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niet alleen mensen hebben er last van, ook dieren. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Geluidsoverlast. We hebben allemaal wel eens te maken gehad met geluidsoverlast. Geluid waardoor we niet kunnen doen, horen of zeggen wat we willen. Maar niet alleen voor ons mensen kan geluidsoverlast vervelende gevolgen hebben. Ook dieren hebben hier last van. En daar staan wij niet genoeg bij stil. Tijd om het eens goed te hebben over de wereld van geluid en geluidsoverlast. En ook op deze vroege tweede paasdag hebben we een bijzondere gast hier in de nacht van KRO NCRV. Dat is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag, Hans Slabbekorn. Goedemorgen, goeienacht Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, fijne Pasen. Heb je nog iets gedaan met Pasen of is het een beetje... Nou, ik beoefen karate, dus we hadden een speciale paastraining gisteren. En dat was heel leuk. En dat is eieren kapot slaan of... Dan moet je inderdaad een rauw ei in je hand nemen en dan door een plankje gaan. Ja, echt waar. Oh, wat leuk. Nou, misschien kunnen we dat zo meteen even doen tijdens een beetje ochtendgymnastiek. Voordat we echt het gesprek induiken, hebben we nog een kleine introductie. Die is gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool. Fluitende vogels, zingende walvissen en krakende kikkers. Wat is er fijner dan geluiden uit de natuur? En dan zijn er ook de mensen nog. En wat nou als we al die prachtige natuurgeluiden en al het lawaai wat wij maken samenvoegen? Vannacht is Hans Slabbekorn hoogleraar akoestische ecologie aan de Universiteit van Leiden en de auteur van het boek Nature's Music bij ons te gast in de studio. Zijn kennis over de wonderlijke wereld van geluid wordt enorm gewaardeerd door zijn oud-student en momenteel bioloog bij Naturalis, Auke Florian. We zitten hier met volgens mij wel een held van jou aan tafel, hè? Nou, kan je iets zeggen over deze meneer? Nou, het is een oud docent van me. Op de universiteit heb ik les van hem gehad. En het is wel een van mijn favoriete docenten. In de zin van dat hij ook gewoon heel veel humor heeft. Vannacht gaan wij allemaal nieuwe dingen leren over de natuur. En hiervoor hoeven we zelf niet eens op stap. En dan ineens, verscholen tussen de bladeren bij een modderig poeltje. Jongens, dit is hem. De grootste slang van de wereld. Mies. Ja. We hebben hem. Nou, we hebben hem nog niet, Freek. Want Hans, die luistert naar de natuur. En wij luisteren vannacht naar hem. Welkom, Hans. Nou, welkom. Luister jij soms naar dieren om tot rust te komen? Ja, om tot rust te komen. Weet ik niet. Ik hou ervan om buiten te lopen en naar de vogels te luisteren. En ja, dan kom ik wel tot rust ook, ja. Ja, ja, ja, het viel mij op. Ik, in de aanloop naar deze uitzending heb ik expres niet gelopen met oortjes in en muziek. En dan om te kijken wat je allemaal hoort. Maar wat mij ook opviel is hoeveel mensen wel met oortjes en koptelefoons oplopen. Loop jij ooit met oortjes in of niet? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, dat vind ik echt heel vervelend. Gewoon ook omdat ik wil weten wat er om me heen gebeurt in het verkeer. Of, je mist natuurlijk heel veel van wat er om je heen gebeurt. Dus ja, nu met het voorjaar word ik wel echt vrolijk van al die opwindingen en geluiden van de vogels. Ja. En herken je de vogels dan ook? Jawel, zeker. Ja. Ja, ja. Ik heb geen quizje voorbereid, hoor. Maar nou, we hoorden net de Tjiftjaaf, de Winterkoning, de Vink. Alles zat erin, voordat Freek kwam. Oh, mooi. Ja, Freek. Die herkende ik ook. Kijk, je geeft ook les op de Universiteit Leiden. En jij neemt je studenten ook af en toe mee naar buiten, hè? Best wel een interessante manier van lesgeven heb je. Wat doe je met die studenten? Ja, ik probeer ze mee te nemen met buitencolleges. Akoestische ecologie zegt het al. Het gaat erom hoe een dier in zijn akoestische omgeving overleeft en zich voortplant en partners vindt. Maar ook hoe ze signalen maken. Mm-hmm. En om die akoestische wereld te beleven, kun je het beste hem gewoon inlopen. En je loopt bij ons het Sylvius gebouw in Leiden uit. En daar zit een Tjiftjaaf te zingen. Boven op het dak een zwarte roodstaart en tegelijkertijd hoor je verkeerslawaai en van alles om je heen gebeuren. Dus je kunt gelijk beginnen met de praktijk. En ze mogen dan niet op hun telefoon ook zitten en dergelijke. Het is echt een uitstapje. Dat heb ik op een gegeven moment ben ik dat gaan doen doordat als je zit te vertellen, dan kunnen mensen naar je luisteren en dan kan ik wel geanimeerd genoeg vertellen dat mensen naar me luisteren. Mm-hmm. Maar zodra je je mond houdt, gaan ze natuurlijk of op telefoon of met elkaar kletsen. Ja. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, daar moet ik wat op verzinnen. Dus inderdaad, dan laat ik ze in een stille tocht vertrekken. Allemaal achter elkaar in een hele lange slang. Zonder telefoongebruik, zonder te praten. En alleen luisteren wat ze horen. Om daarna daarover te praten. Van wat hoorde je en wat voor informatie kun je er allemaal uithalen. En voor mensen is die informatie niet altijd van levensbelang. Maar voor dieren kun je wel best wel voorstellen dat dat van levensbelang is. Ja, zeker. Mooi wel, op die manier lesgeven. Ja, ja. Laten we het zo meteen hebben over akoestische ecologie. Want daar gaan we deze uitzending aandacht aan besteden. Maar eerst muziek. En zoals altijd mag de gast van het uur de muziek uitkiezen. En ik heb hier klaarstaan 600 Monkeys. Toepasselijk. Reden nog ervoor, of dat is de reden? Nou, het is een hele lekkere muziek van een lekker album van Claw Boys Claw. En ik ben mijn studie in Utrecht wel begonnen met onderzoek aan apen. Dus dat past wel helemaal in de sfeer. Ja. Mooi. Jumping at my back. happy too. Good morning fire. You're on your own. And when you dream, guess all your dreams have made it. Good morning you. Fly, don't try. And I've got 5,000 acres of grain. Van KRO NCRV. Claw Boys Claw. Nou, lekker zeg. Te gast in de nacht van KRO NCRV is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag, Hans Slabbekorn. Om maar bij het begin te beginnen. Wat houdt akoestische ecologie precies in? Ja, het is alles wat je moet weten van geluid om te snappen hoe dieren functioneren en evolueren. Dus ik zou zeggen, ik ben begonnen met functie en evolutie van dierensignalen om te begrijpen wat voor taal ze spreken, wat voor communicatiemogelijkheden ze hebben. Mm-hmm. En daarbij gaan kijken naar hoe beperkt of hoe maakt de omgeving dat nou mogelijk. Het simpelste voorbeeld is in een bos. Als je daar naar iemand wil zwaaien en hij staat nog geen 10 meter verderop in het bos, dan zie je hem eigenlijk misschien al niet meer. Terwijl, nou, je kunt iemand makkelijk aanroepen natuurlijk. Maar ja, dichte vegetatie of open maakt wel veel uit. En dan ga je al gelijk van, nou, wat voor geluiden doen het dan goed in een bos? En welke geluiden zou je verwachten in een meer open gebied? Mm-hmm. En dat is typisch akoestische ecologie. Dat je gaat snappen waarom bepaalde dieren een bepaald type geluid gebruiken en in een andere omgeving weer een ander geluid gebruiken. En zoek je dan ook naar de functie van dat geluid? Jazeker, ja. Dus een heel bekend voorbeeld is het alarmsignaal van veel zangvogels. Ja, zeker. Dat is een luchtalarm. Dat is een fluittoon van 8 kilohertz. En dat zwelt eigenlijk aan en neemt weer af in amplitude. En dat betekent dat er geen start of eind aan zit. En dat kun je ook begrijpen dat dat heel nuttig is. Want daardoor kunnen wij niet de richting bepalen waar dat geluid vandaan komt. Het klinkt bijna een beetje buiksprekerig. Dus als er een luchtalarm is en er komt een sperwer langs vliegen, Ja, dan is het niet handig om te zeggen, hé, hier ben ik. Dus je maakt een alarm. Andere vogels horen dit, gaan vaak ook dat alarm maken. Maar je kunt die bronnen van die alarmroepjes niet goed lokaliseren. En 8 kilohertz is ook, dat is de temporele structuur, dus dat langgerekte, maar ook de frequentie, 8 kilohertz. Sperwers kunnen heel goed horen en bijna in alle frequenties beter dan bijvoorbeeld een koolmees of een pimpelmees. Maar kom je zo hoog op 8 kilohertz, dan zijn de zangvogels beter dan die sperwer. Dus dat is ook niet toevallig dat het een toon is van 8 kilohertz. En ontwikkelt zich dat dan door evolutie? Of hoe moet ik dit inschalen? Het evolueert. Ja, ontwikkeling, dat noemen we binnen het leven. En dit is geëvolueerd. En zelfs zo dat verschillende zangvogels, die allemaal verschillende zang hebben, die hebben eenzelfde type luchtalarm. Want ze hebben baat bij het horen van dat signaal, ongeacht welke soort het is. En dat noem je, nou, convergente evolutie. Net als de vleugels van vleermuizen en de vleugels van vogels, Heb je ook die alarmroepjes van verschillende soorten vogels, ongerelateerd, die allemaal op elkaar zijn gaan lijken. Dus de koolmees die kan de mus ook verstaan wat betreft alarmroep. Precies. Ja, dus heel veel soorten maken allemaal hetzelfde type geluid. En tegenovergestelde van dat Ja, één toon langgerekt voor luchtalarm is het grondalarm. Als er een kat aankomt of als er mensen in het territorium komen. En dan zijn het juist hele harde, herhaalde geluiden. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, kik, kik, kik, kik, kik. Dat soort geluiden heeft een start en een eind. Keer op keer kun je met je twee oren heel goed de richting van bepalen. En dat is vaak ook de bedoeling. Dan gaan die vogels achter zo'n, of niet precies achter die kat aan, maar die maken duidelijk, hey kat, ik heb je gezien en er komen nog meer beesten bij. En die lokken allemaal meer vogels. Wordt een hoop lawaai. Ja, en zo'n kat zit daar niet op te wachten. Dat is juist zogenaamde ambush hunter, die in zeg maar, een hinderlaag zit. Ja. Die wil helemaal niet dat iedereen zeg maar kraait, dat hij daar aanwezig is. En wat betreft gevaar, of nou ja, laat ik zo zeggen, het geluid wat dan er is voor gevaar te detecteren en te laten zien van ik merk dat er gevaar aankomt. En je hebt natuurlijk de functie van, lijkt mij, voortplanting. Zijn dat de functies of zitten er nog veel meer functies achter al die geluiden die ze maken? Nou, roepjes die zijn heel variabel. En zo'n roepje voor er is gevaar, dat is heel algemeen. Maar er zijn ook bedelroepjes, er zijn contactroepjes, er zijn een heleboel dingen. Maar waar wij natuurlijk nu in het voorjaar het meeste van horen, zijn al die zangrepertoire van allerlei soorten vogels. Ja, en die hebben twee grote functies. Eén is concurrenten weghouden bij je territorium, bij je nest of bij je vrouwtje. Mm-hmm. Of het aantrekken van een partner en om een vrouwtje in je territorium en je nest te krijgen. He, dus die twee functies, die vind je eigenlijk terug. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het zijn eigenlijk vaak grote scheldpartijen naar de buurman. En vrouwtjes die worden aangetrokken. En soms dan, we hebben 2 weken, vorige week hebben we het ook gehad even kort over dieren en musicaliteit. En toen stipten we ook even kort aan dat mensen vaak denken dat dieren iets bedoelen met een bepaald geluid of gedrag. Terwijl dat is helemaal niet toe te dichten aan dat dier. Je hebt helemaal geen idee of dat zo is. Is dat ook iets wat jij onderzoekt? Jazeker, dat zou de functie, zou je dat kunnen noemen. En een bedoeling is, daar kom je eigenlijk niet zo makkelijk achter. Maar je weet wel wat de gevolgen vaak zijn. En je kunt met een experiment, en dan moet je niet aan een heel vervelend experiment denken, maar bijvoorbeeld zang afspelen in een territorium van een vogel. Mm-hmm. Dan simuleer je een indringer. Nou, dan krijg je ze vaak al heel snel aan het reageren. En dat betekent ook dat je kunt kijken naar hoe zingen ze terug. Vaak verandert die zang dan, want er is een mannelijke indringer. En zo kun je uitvinden dat de zang componenten bevat die echt gericht zijn op de mannelijke interactie voor de gevechten over het territorium, of voor het aantrekken van een vrouwtje. En hoe, want nou ja, je doet onderzoek naar deze akoestische ecologie. Hoe ga je dan te werk? Neem je een geluidsdetector mee? Of hoe moet ik het voor me zien? Nou, ze staan hier in de studio volop, hè? Microfoons. Zeker. Zeker. Ja, dus je kunt zang heel mooi opnemen. En je wil eigenlijk dat je zo min mogelijk invloed hebt op het gedrag, want we onderzoeken het natuurlijke gedrag. Mm-hmm. Dus vaak kun je het ook in de steden best goed onderzoeken. Daar zijn vogels gewend aan mensen. Niet gewend aan mensen die een hele grote richtmicrofoon op ze gericht houden en dan met de ogen ze vastpint aan de boomtak, bij wijze van spreken. Dan worden ze onrustig. Maar zodra je gewoon een beetje nonchalant aan het rondlopen bent en je richt je microfoon onder een hoekje richting de vogel, dan kun je ze eigenlijk best goed naderen. Kun je hele goede opnames maken. En ook heel dichtbij komen om te observeren. Dat is vaak lastiger dan in een bos, waar het minder zicht is. Mm-hmm. En waar ze ook schuwer zijn en sneller zullen opvliegen of hun natuurlijke gedrag zullen aanpassen. Want zij zullen jou ook sneller detecteren, denk ik, in het bos. Sowieso detecteren ze je. Maar als je op het pad blijft lopen, valt het mee. Ga je, zodra je een stap van het pad af doet van, oh, dat is niet normaal, reageren ze gelijk op en veranderen ze hun gedrag. Stoppen ze even met het voeren van jongen of zijn ze afgeleid bij het zingen voor een vrouwtje? En wat zijn een beetje de uitdagingen waar je tegenaan loopt als je die akoestische geluiden moet analyseren? Nou, dat gaat natuurlijk tegenwoordig steeds makkelijker. Je hebt heel veel software om geluiden te analyseren en dat is het mooie. Je hebt een gedrag, dat is het geluid. Maar wat je heel objectief kunt analyseren door de frequenties, de duren, de vormen van geluiden, die kun je in beeld brengen met grafieken. Mm-hmm. En dat kun je studenten laten doen. En doordat de grammatuur hetzelfde is, komt er daar iedere keer hetzelfde uit als jij het doet of ik het doet. He, dus dat betekent. Je haalt die component weg van de. Subjectieve beoordeling. Precies. En dat is natuurlijk bij gedragsbiologie altijd best een uitdaging. Als je aan geluid werkt, ja, kun je dat grotendeels. Als je snapt hoe je het geluid moet meten, dan kom je daar grotendeels vanaf. Ja. En zijn er nog projecten waar jij je op dit moment mee bezighoudt? Ja, ik heb veel studenten natuurlijk die het eigenlijk het werk doen. Ik probeer dingen te bedenken, met ze te overleggen en geld binnen te halen om het onderzoek te doen. Mm-hmm. Maar ik mag af en toe nog wel mee. Dus we doen onderzoek. Ja, daar gaan we mee op pad. Dat kan naar buiten zijn om vogels op te nemen en te laten te helpen bij hoe ze nou een afspeelexperiment doen. Dat kan ook zijn onder water. Tegenwoordig heb ik veel projecten die het geluid onder water meten. Mm-hmm. Ja, dan. Afgelopen vakantie bijvoorbeeld in de Dordogne zelf wat opnames in de Dordogne gemaakt van riviergeluiden. Ja, ja. Leuk. Laten we het straks hebben over die geluiden en vooral over geluidsoverlast. Want dat is best wel een ding, hè? Daar moeten wij zo meteen maar eens even aan beginnen. Nu laten we maar naar Prince gaan. Ja, goed plan. Ja? Ja. Groot fan van, of valt het mee? Ja, de Prince is wel al heel lang een fan. Ben ik een heel lang fan van. En naar Housequake, dat is terug naar mijn studentenjaren in Utrecht, waar we op de dansvloer staan. En had je toen ook die hakken aan, of dat niet? Nou, ik had niet grote hakken, maar ik was wel fanatiek op de dansvloer. Ja. Ah, dus we moeten jou dansend inbeelden. Ja, sign of the times. Shut up already, damn! Tell me who in this house know about the quake. I mean, really, really. If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah. But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already. Damn. House quake. Everybody jump up and down. House quake. Oh, there's a brand new groove. Quake. Yeah. Bullshit! You can't get off until you make the house shake. Now everybody clap your hands. Come on! Let's jam, y'all. Let's jam. Don't wait for your neighbor. Green eggs and ham. Doing the house quake. There's a brand new groove going round in your city, in your town. House quake. House quake. House quake. You gotta rock this mother. Gotta rock this mother. House quake. House quake. You gotta rock this mother down. Come on. House quake. Everybody jump up and down. House quake. There's a brand new groove that's going around. Housequake, Prince. Lekker hoor, heerlijk. Ik heb het een beetje geprobeerd in te beelden. Kon je niet verleiden natuurlijk om te dansen. Te gast in de nacht van Caro NCV is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag Hans Slabbekorn. We bespraken net de wereld van akoestische ecologie en de mens heeft een best wel grote impact op deze wereld. Op welke manieren beïnvloedt menselijk gedrag op land in dit geval deze wereld van dierlijke geluiden? Nou, eigenlijk op dezelfde manier als de natuurlijke geluiden, zeg maar, invloed hebben op. Ik heb mijn onderzoek bijvoorbeeld ben ik begonnen in de tropen, naar het lawaai. En dat kwam eigenlijk doordat ik wilde gaan kijken van, nou, hoe gaat geluid door een bos? En hoe wordt dat beïnvloed? Hoe beïnvloedt het de functie? En daarmee dus ook de evolutie. Hoe kunnen we dan snappen dat soorten gaan verschillen? En toen ging ik daar een experiment doen met een geluid afspelen en weer opnemen. Maar ik kon het helemaal niet opnemen. Ik hoorde niks. Het was zo lawaaierig dat ik niks hoorde. En dat regenwoud is gigantisch lawaai. Is nog lawaaiger dan een snelweg hier zo. Dus daar ben ik eigenlijk begonnen met snappen dat de omgevingsgeluiden eigenlijk maar hier en daar wat ruimte overlaten. Net als radiokanalen moeten iedere vogel of iedere kikker of iedere cicade die zijn signaal over wil dragen naar soortgenoten, ja, die moet gaan tunen en het stille kanaal opzoeken om, zeg maar, te overleven en om een partner aan te trekken. En nou ja, dat doen ze niet, hè, met een bepaalde bedoeling. Maar degene die in een zone zitten wat veel lawaaiiger is, die zijn niet zo succesvol. En degene die dat kanaal hebben gevonden, die zijn juist wel succesvol. Nou, dat proces is een natuurlijk proces, maar dat gebeurt ook in een stad. En daar zijn het niet met name hoge geluiden van cicaden en sprinkhanen en kikkers, zoals in de tropen, maar heel veel lage geluiden dus. De bussen, de vrachtwagens, de airconditioners, de bladblazers. Alles maakt laagfrequent geluid. En ja, dat beïnvloedt met name de beesten die afhankelijk zijn van lage frequenties. En welke dieren zijn dat dan? Wat voor dieren moet ik aan denken die daar echt heel veel last van hebben? Nou, de simpelste beesten waar je aan kunt denken zijn de beesten die heel veel gebruik maken van geluid, zoals de vogels en de kikkers. En die vogels, daar zijn we eigenlijk begonnen om daar onderzoek aan te doen. Want die hebben een vrij brede bandbreedte die ze gebruiken. Frequenties die ook in ons gehoor, de geluiden die zij maken. Nou, dat zijn ook de geluiden die weer in onze muziek zitten. Maar dat is ook een range die zo laag is dat er verkeerslawaai overlapt. Maar de hogere frequenties die ze gebruiken, die komen daar een beetje bovenuit. En toen vonden we al vrij snel dat vogels die heel dicht bij verkeer zitten en op hele drukke punten zitten, die zingen hoger dan vogels van dezelfde soort die in de buurt zitten, maar op stillere plekken. Dus ze gaan hoger zingen als er meer laagfrequent lawaai is. Omdat ze er bovenuit proberen te komen. Nou, dan zeg jij omdat. Dus maar degene die dat niet doen, die zijn minder goed hoorbaar. En wat je hier en nu voor een effect kunt hebben als je niet goed hoorbaar bent, ja, dan ga je wat anders proberen. En dan komt het uiteindelijk erop uit dat je misschien je hoge frequenties, dat zijn de frequenties waarbij je reacties krijgt van een buurman of waarbij je een vrouwtje kunt aantrekken. Dus dat was eigenlijk de eerste bevinding die we daar hadden. En dat wij, dus met ons verkeerslawaai, ervoor zorgen dat de vogels in de stad anders zingen dan in de bossen om ons heen. Ik hoorde luisteraar denken, en dat zelf zou ik ook hebben gedacht, in eerste instantie, oké, nou, dan gaan ze hoger zingen. So what? Wat is het probleem dan? Kan je dat uitleggen? Ja, dan weten we niet zo goed wat het probleem daarvan zou zijn. Maar we verwachten wel dat wat een vogel zingt, dat dat de uitkomst is van een evolutionair traject tot nu toe. En dat is niet klaar, dat blijft doorgaan. En een vogel heeft nu gewoon nieuwe selectiedrukken, en dat zijn de stad. Sommige soorten, daar gaan die veranderingen te snel voor, die verdwijnen. Andere, die blijven en die zitten in de stad. Dus die beesten die zich kunnen aanpassen en die hoger kunnen zingen, of die zich beperken tot de hogere liedjes, wat je dan gaat zien is, wat je dan moet onderzoeken is van, oh, wat is het nadeel van dieren die nog wel een stille plek hebben en laag kunnen zingen? Want als je normaal laag zou zingen, dan is daar een reden voor. En we weten bijvoorbeeld dat net die paar dagen voordat het koolmezenvrouwtje eieren legt, dat is de periode in het seizoen dat de koolmezenman zijn laagste liedje zingt. En dat is dus, zijn dus ook de paar dagen in het jaar dat hij eieren kan bevruchten. Dus hoe aantrekkelijker die op dat moment is voor zijn vrouwtje, hoe groter de kans is dat hij ook de vader is van het broed wat in het nest gaat komen. Dus potentieel zou dus de manier hoe zij zich voortplanten enigszins nadelige effecten kunnen hebben van die geluid. Ja, dus een individu, een mannetje, kan als die hoger gaat zingen, kan eigenlijk misschien wel gehoord worden, maar wordt minder aantrekkelijk voor vrouwtjes. Vrouwtjes hebben een keuze. Hè, ze hebben een sociale partner, maar er zijn ook vrouwtjes die vreemd gaan. En dat kan op basis van toonhoogte. Het is eigenlijk ook een hele simpele relatie kan er zijn bij vogels of bij zoogdieren. Hoe lager het geluid, dat heeft meestal te maken met een grotere klankkast of een grotere spiermassa. Het zijn sterkere beesten. Mm-hmm. Dat betekent dat hij ook genen heeft die jij wel bij je jongen zou willen zien. Of dat zijn beesten die beter zijn om het broed te beschermen als dat nodig is. Dus daar zit een voordeel aan voor een vrouwtje om die keuze te hebben, om die selectiviteit te hebben. Als ze niet selectief is, dan zou dat consequenties hebben. Want dan komt ze met een mannetje thuis, ja, die minder goed is en die minder goed kan beschermen. Wat mij opviel, want ik zei aan het begin al van, normaal gesproken loop ik altijd met een oortjes in of koptelefoon door over straat. En dan sta ik eigenlijk er niet bij stil bij hoeveel geluid je hoort en hoeveel geluid er aanwezig is in het, nou vooral, ik denk het stedelijk domein dan. Een klein voorbeeld ervan is bijvoorbeeld dit dan. Even kijken hoor. Dit is dan een beetje het geluid wat je dan hoort op straat, bij wijze van spreken. En dit is constant. Ja, het is constant. En dat ligt natuurlijk maar net aan waar je bent. Of dat je dicht bij een snelweg woont. Of dat je dicht bij een vliegveld woont. En we zijn er ook aan gewend. Maar gewend raken aan wil niet zeggen dat je er geen last van hebt. Ook wij mensen. De World Health Organization heeft daar, om de paar jaar komt daar een rapport over. Naast fijnstof is lawaai eigenlijk ons grootste probleem. En wat kan het bij ons veroorzaken dan? We raken daar. Ja, dat was een vogel, een kraai. Dus je kunt er doof van raken. Je kunt er gehoorproblemen van krijgen. Grootste probleem is waarschijnlijk irritatie, slapeloosheid. En daar krijg je dus gewoon, daar verlies je gezonde levensjaren mee. Mm-hmm. En ook een gedeelte van de hartinfarcten in de ziekenhuizen kun je toeschrijven aan het lawaainiveau voor de voordeur bij die mensen. En dat is niet per se alleen maar het lawaainiveau, maar hoe je daarmee omgaat. Er zit een subjectieve mate aan. Sommige mensen vinden het heerlijk om in de stad te wonen. Ja. En vinden het dan ook fijn. Toen ik in Leiden ging wonen, dacht ik, nou, ik vind het helemaal niet erg dat die ambulance daar langskomt of dat ik langs een drukke weg woon. Ik woon in de stad en dat wilde ik ook. Maar ja, afhankelijk van waar je je plezier of je frustratie aan hebt. Nu, ja, woon ik in Amstelveen. Ja, dan als die vliegtuigen overkomen terwijl je lekker in de tuin wil zitten, nou, dan heb je echt wel irritatie. En dan denk je van, nou, laat ze maar weer eens de andere kant opvliegen. En die frustratie, die zorgt ervoor dat je stress krijgt en dat je inderdaad gezondheidsproblemen kunt krijgen. En is dat te vergelijken met, ik vraag het en misschien is het nog niet eens bekend natuurlijk, maar Is dit effect op mensen te vergelijken met het effect wat het op dieren zou kunnen hebben? Dat zij daar ook daar stress aan ondervinden? Ja, zeker. Bij alle dieren waar we gaan onderzoeken vinden we eigenlijk precies dezelfde patronen. Afhankelijk natuurlijk van de gehoorcapaciteiten. Van zangvogels bijvoorbeeld, die horen redelijk hetzelfde van wat wij horen. Mm-hmm. Zelfs ietsje minder in de lage tonen, wat eigenlijk een voordeel is. Maar we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan bij de tjiftjaf in de buurt van Schiphol. En waar we overal vinden dat meer lawaai hoger zingen betekent, vonden we bij Schiphol dat ze daar lager zingen als ze echt dicht bij de landingsbaan en de opstijgbaan zitten. En die lawaai-niveaus daar, die komen dus bij territoria die daar pal onder liggen, om de 3 minuten boven de 100 decibel uit. En dat is een lawaai-niveau waarvan wij weten dat mensen daar doof van worden. En we weten ook dat vogels daar doof van worden uit experimenten die al heel lang geleden met vogels gedaan zijn in laboratoria. Okay. Dus die vogels die zingen daar laagfrequent, omdat ik denk dat ze de hoge toon al niet meer horen. En ze zijn ook een stuk agressiever. En dat kan weer te maken hebben met stress, frustratie. Kan ook te maken hebben met dat ze eigenlijk een deel van hun gehoorvermogen zijn verloren. En daardoor dus de mogelijkheid voor akoestische communicatie om hun problemen op te lossen met hun buurmannen. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk veel eerder overgaan op echte fysieke gevechten. Dat klinkt in mijn oren in ieder geval als best wel een probleem. Wat we veroorzaken bij die dieren. Nou, het heeft grote invloed. En dat betekent, meestal krijg ik dan de vraag, ja, maar waarom zit die chiffchaff daar dan nog? Ja, die kan toch ook ergens anders naartoe gaan? Nou ja, een territorium is iets wat je niet zomaar krijgt. Als je een territorium krijgt, een zangvogel, dan moet je dat behouden. En meestal is er maar één territorium in je leven die je krijgt. Daar kun je heel succesvol in zijn of minder succesvol. Mm-hmm. Maar ga je dat weer verlaten en je probeert nog een tweede, ja, dat is heel lastig. Want je moet vechten voordat het volgende territorium natuurlijk. Ja, precies. En als je daar eenmaal zit, dan moet je dat proberen te handhaven. Interessant genoeg is bij zangvogels bekend, en daarom deden mensen daar vroeger al onderzoek aan, mm-hmm, dat ze dezelfde haarcellen in hun oren hebben als wij, maar gaan die kapot na overbelasting, herstellen ze weer. En daarom waren mensen natuurlijk medisch gezien ontzettend geïnteresseerd in het uitvinden van hoe herstellen die haarcellen weer. Als je daar het geheim van vindt en je kunt dat eventueel gebruiken om haarcellen van mensen die beschadigd zijn, waar we er heel veel van hebben en veel krijgen, dat zou natuurlijk enorm interessant zijn. Ja. En die chiffchaffen, dat zijn trekvogels. Dus die komen ieder voorjaar weer naar Schiphol toe. En in de winter zitten ze in het zuiden van Europa of in Afrika. En waarschijnlijk binnen een paar dagen of een paar weken herstelt het alweer. Zijn hun oren waarschijnlijk weer hersteld. Zo. En dan komen ze weer terug. En binnen een halve dag of een dag, als je om de 3 minuten zo'n hoge belasting hebt, ja, dan heb je gelijk weer die gehoorschade. Maar blijkbaar, ja, voor deze dieren weegt dat toch nog tegen elkaar af, zeg maar. En het voordeel om toch een territorium te hebben, want we hebben niet het broedsucces bekeken. Mm-hmm. Ik verwacht dat er toch dieren zijn die daar kunnen reproduceren en niet de kans krijgen om dat elders te doen. Wonderlijk, dat is natuurlijk mooi, zeg. En we hebben het nu voornamelijk over vogels, maar als we zouden kijken naar dieren die wat dichter bij de mens staan, als in waar we meer contact mee hebben, zoals honden, katten, paarden, hebben die daar ook veel last van? Ja, die hebben eigenlijk daar moet je met name kijken naar wat horen ze. En die horen veel hogere frequenties als wij. Mm-hmm. En dat betekent dat ze soms dingen horen die wij niet horen. Ultrasone geluiden. Dat betekent dat een paard, hondenfluitje. Ja, een paard die schrikt vaak van iets. En dan denk je van, hij ziet spoken. Maar die ziet hij niet. Hij hoort wat wij niet horen. En tegelijkertijd is een paard eigenlijk heel slecht in het horen van richting. Dus je kunt een aantal dingen bij elkaar optellen. Heel goed kunnen horen. Dingen die de mens niet kan horen, die eventueel op zijn rug zit. En daarna niet weten waar het vandaan komt. Nou, en het is een prooidier, dus wat doet een paard? Die zet het op een galop. Lopen, ja. Die gaat er vandoor. Dat is het beste wat je kunt doen als paard. En daarom kunnen paarden schichtig zijn, omdat ze dingen horen die wij niet horen. Maar dat betekent bij lawaaioverlast, met lawaaiige festivals, of dat je niet alleen mensen, maar als je huisdier meeneemt naar een festival, is gewoon niet echt heel slim. Want die loopt net zo goed gehoorschade op als dat je zelf dat doet. En is dat dan ook als we dus ons huisdieren thuis hebben, dat wij die huisdieren dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld altijd de radio aan hebt, of het geluid van de wasmachine enzovoort, is dat ook al dusdanig geluidsoverlast voor die dieren? Nou, die dieren zijn natuurlijk in een bepaalde mate vrij om te bewegen. Dus die kunnen, als het echt pijnlijk is of als het echt te veel lawaai is, gaan ze ook vaak een ander plekje opzoeken. Mm-hmm. Zoals met de stofzuiger. Ja, maar voor de rest kun je met fabrieksrichtlijnen, daar is natuurlijk al vanaf 75 dB of zoiets, is helemaal niet zo heel hard. Gewoon als je langs de snelweg staat of in een fabriek aan het werk. Ja, dan als je daar lang aan blootgesteld wordt, ja, is dat toch ook schadelijk. Hè? Het is de piek vermogen, maar ook hoe lang je daaraan bloot wordt gesteld. Ja, en datzelfde geldt voor vogels en datzelfde geldt voor honden en paarden. En is er een manier dat beleidsmakers of stadplanners rekening kunnen houden met de behoeften van de dierenwereld in het ontwerpen van stedelijke gebieden bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. Het principe van One Health betekent eigenlijk gewoon dat we onze leefomgeving delen met dieren. Mm-hmm. Dus als je daarmee bezig bent, wat voor mensen beter is, kun je het ook voor dieren beter maken. Maar goed, we hebben het natuurlijk al best wel lastig om mensen duidelijk te maken dat een koptelefoon de hele dag op hebben, oortjes in die te hard staan, of naar een festival gaan. Ja, ik ben heel veel naar concerten geweest. Ja, en ook waar het tot pijnlijk aan toe was. En dat je weet, ja, ik loop nu toch wel gehoorschade op. En dan, dat is, in eerste instantie loop je dan tijdelijke gehoorschade op. En dan heb je de volgende dag nog een piep in je oor en daarna ben je het kwijt. En ik heb eigenlijk nog best wel, ik ben 55, maar ik heb nog best wel hoog frequent gehoor. Dat loopt eigenlijk ook van hoog naar laag terug. Mm-hmm. Maar met name de signaal-ruisverhouding. Als je in een kroeg staat en dan nog met iemand moet praten, daar heb ik grote moeite mee. En dat komt gewoon door die schade. Ja, dat komt gewoon door die schade. En want veel mensen, en ik zelf val daar denk ik ook wel een beetje onder, hoor, dat je pas actie wil ondernemen om een probleem op te lossen wanneer het jezelf raakt. Hè? Dat, wanneer je denkt van oké, nee, ik heb er ook last van. En bij bijvoorbeeld de klimaatproblemen heb je dat natuurlijk ook. Dat de effecten zijn pas op lange termijn komen ze echt in aanraking voor mensen, bij mensen. En op korte termijn niet echt per se. Is dat hierbij, geldt dat hierbij ook een beetje? Ja, ik denk dat net wat ik zei. Ik noemde dat probleem met geluidsoverlast, met oortjes, met festivals en concerten. Ja, je wil gewoon toch de band horen en je wil toch gewoon het meemaken. En maar die afweging die is heel oneerlijk, want op dat moment wil je genieten van muziek, wil je het meemaken en dan later, ja, kun je daar toch wel spijt van krijgen. Als, want het is, ja, het kan wel heel vervelend zijn, ja, als je toch die gehoorschade oploopt. En bij de een werkt het meer dan bij de ander. Hetzelfde met roken. Hè. Hier en nu vind je het misschien cool, vind je het misschien lekker. Maar ja, als je over 20, 30 jaar toch je leven eerder beëindigt en je kinderen zijn nog niet zo oud, ja, dat is echt wel een bittere pil. En nou ja, misschien dan een positieve punt eraan van mijn wandeling dan afgelopen weken door Utrecht, is dat ik wel merkte dat de stadsbussen, die zijn in Utrecht volgens mij allemaal elektrisch, en die maken veel minder lawaai. Is dat dan iets, zijn dat ontwikkelingen waarvan je denkt, ach, dat is positief? Nee, dat is hartstikke positief natuurlijk. Het mooie van geluidsvervuiling ten opzichte van plastic of chemische verontreiniging, als je het geluid uitzet, is het weg. En het probleem ook weg. Hier en nu stoppen. He, dus elektrische auto's zorgen natuurlijk voor veel minder geluid. Ik weet toevallig in Beijing, daar zeiden ze van, nou, volgend jaar rijden hier geen brommetjes meer rond, alleen nog maar elektrisch. En het was een jaar later was het gebeurd. He, dus dat soort dingen, als je snapt wat de negatieve impact is, nou, meestal op mensen, maar daarmee ook op dieren, mm-hmm, ja, dan kun je er wat aan veranderen. Ja. Straks hebben we het ook over geluidsoverlast op de oceaan, op het water, want dat is ook behoorlijk een ding. Maar eerst Skunk Anansie, zeg ik het goed? Yes. Oké. Okay. So, de live versie speciaal voor jou. Yes. How do I introduce this next song? It's funny actually, we never ever do covers. But we thought we'd do something special for you guys tonight. Oké, okay, should we try it? One, two, three. You do something to me, something deep inside. Hanging on the wire, KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De gast in de nacht van KRO NCRV is hoogleraar akoestische ecologie en gedrag, Hans Slabbekorn. Hans, fijn dat je er nog zit. Ja, dankjewel. We hadden het net over geluidsoverlast op land, maar ook op het water is er sprake van geluid. In het water eigenlijk, hè, is er sprake van geluidsoverlast. Er zijn verschillende bronnen van geluidsoverlast in het water. Hoe kan je dat typeren voor me? Ja, de overlast onder water is denk ik nog wel groter dan boven water. En nou, dat komt door de bronnen aan de ene kant. En omdat wij hele harde geluidsbronnen in het water brengen om te heien of om seismisch onderzoek te doen. Of er zijn explosies onder water. Dus explosies? Ja, er zijn explosies. Er worden nog steeds bommen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld opgevist. En die moeten onschadelijk gemaakt worden. Het is niet dat we dat voor de lol doen. Nee, dat moet gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, daar komt ook een enorme knal bij vrij. En die gaat, dat gebeurt in het water. Die brengen we niet het land op. Dat maakt het alleen nog maar gevaarlijker. Dus ja, dat is belangrijk werk dat het gebeurt. Maar het zorgt ook voor schade onder water. En wat zijn de effecten van... Nou, dat soort heftige geluiden die hebben met name schadelijke effecten voor dieren die er in de buurt zijn. En daar is lange tijd niet op gelet. Maar er zitten natuurlijk vissen, daar zitten bruinvissen, kleine dolfijnachtige. Ja, die worden daar ook echt doof van. En als je heel dichtbij bent, ja, dan is het ook voor mensen schadelijk. Wij zijn natuurlijk niet dichtbij, maar als je in het water zit en geluid plant zich makkelijker voor in water dan in lucht. Mm-hmm. En eigenlijk van water naar lucht of van lucht naar water niet zo. Dus dat geluid wat onder water zit, dat onderschatten we eigenlijk altijd. En je vissen kunnen heel dichtbij een heipaal ook hun zwemblaas kapot klappen of onderhuidse bloedingen krijgen. Organen kunnen kapot gaan. En dat is voor een kleine groep mensen, ik probeer dat altijd, het is heftig. Ja. Maar dat is dichtbij de luide geluidsbron. Maar waar ik denk dat we eigenlijk ons veel drukker om moeten maken is dat er zoveel verschillende geluidsbronnen zijn. Dus niet alleen die hele impulsieve, harde geluiden, mm-hmm, maar de continue containerschepen, de veerboten, de recreatie en de operationele fase van windmolenparken. Dat is laag en niet zo hard geluid, maar wel overal inmiddels in de Noordzee. Ja, want ze zijn flink aan het planten. Precies. Ja, ja, en dat zorgt ervoor dat hele akoestische klimaat onder water verandert. Ik wil dat ook altijd akoestische klimaatverandering noemen, omdat het precies dezelfde eigenschappen heeft als gewone klimaatverandering. Tussen aanhalingstekens, de temperatuurverhoging. Dat zijn een paar graden, wie maakt zich daar druk over? Dat is op een dag in de zomer, gaat het wat warmer worden. Hè? Ja. Maar het zorgt voor een klimaatverandering die overal voor meer wisselingen, meer extreme weersomstandigheden. En hetzelfde kun je je voorstellen dat voor een aantal decibel verhoging van het geluidsniveau onder water, door met name door de containerschepen en alle bootverkeer wat enorm is, zo hier bijvoorbeeld tussen Engeland en Nederland op de Noordzee. En die maken echt dat hele akoestische klimaat veranderd is. En als je onder water leeft, dan is geluid waar je het mee moet doen. Je ziet bijna niks, je ruikt wel wat, maar dat is lastiger. Dat is niet zo gedetailleerd, die informatie die je daarvan krijgt. Dus met geluid, richting horen, waar is je prooi, waar zijn je partners, waar komt een roofdier vandaan, dat doe je met je oren. Is dat gewoon. Ja, precies. Maar als je het hebt over dat het vergelijkbaar is met klimaatopwarming, wat zijn dan de gevolgen van de geluidsverandering in de zee, in de oceaan? Nou ja, waar het eigenlijk ook met klimaatopwarming zeg maar heel lastig is om specifiek voor een aantal diersoorten bijvoorbeeld te zeggen. Hè? Dus de ijsbeer is dan nog de makkelijkste. Dat je zegt van nou, het ijs is weg, dus we hebben nog een beer. Maar dat is toch heel wat. Dat gaat heel wat anders worden voor zo'n ijsbeer. Ja. Dat is voor die akoestische klimaatverandering onder water ook super lastig. Omdat het een relatief ongehoord fenomeen is. Er zijn marine biologen die hun leven lang al onderzoek doen aan de zee en nog nooit geluisterd hebben naar wat er onder water gebeurt. En dat is eigenlijk het belangrijkste medium wat al die beesten gebruiken. Van haaien tot walvissen, tot kreeftjes, garnalen en ook de larven van vissen, van krabben. Alles maakt gebruik van geluid, reageert op geluid, vlucht voor geluid en wordt gemaskeerd door geluid. Mm-hmm. Dus wil je de ecologie begrijpen, ja, dan moet je luisteren en dan moet je dat meenemen om te snappen wat er gebeurt onder water. Heel raar eigenlijk als je dit dan zegt, dat hoe die maritiem biologen dan onderzoek doen als je misschien wel het belangrijkste component niet meeneemt. Nou ja, het is een besef wat we... Hè, er zijn er al een aantal mensen die wisten dat vissen geluiden maakten. Maar eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat mensen dat zijn gaan beseffen. Dat van, oh, ja, walvissen die stranden. En dat komt door dat de marine misschien soms een sonar gebruikt. Dat kan. Hè. Er zijn ook strandingen die niet toegeschreven kunnen worden aan sonar. Er zijn meerdere oorzaken. Mm. En de marine doet ook veel onderzoek daarnaar om te kijken van hoe kunnen we dat voorkomen. Maar die kennis dat dat ook vissen kan beïnvloeden, dat dat ook krabben en kreeften kan beïnvloeden, en dat er dus verschuivingen in het ecosysteem kunnen zijn die we niet hebben kunnen voorzien. Ja, dat is eigenlijk pas van de vanaf 2008 bijvoorbeeld staat het in de Europese wetgeving dat we daar rekening mee moeten houden. Maar ik zou zeggen inderdaad van deze eeuw pas dat we daar echt serieus onderzoek naar zijn gaan doen. En dat we gaan snappen wat de mogelijke gevolgen zijn voor dat lawaai onder water. Ja, want die gevolgen, ik las dat je het dan hebt over markering en vermijding. Of vermijden? Maskeren. Ja, omdat... Jacques Cousteau, die bekende onderwaterfilmer, die had zijn beroemdste film heette De Stille Onderwaterwereld. Nou, die had het natuurlijk helemaal mis. Want het is helemaal niet stil. Het is nooit stil geweest. Ook toen wij er nog niet waren, maakten vissen geluiden, maakten walvissen geluiden, gebruikten ze echolocatie. Garnalen maken geluiden. Het hele landschap onder water kun je horen en weet je precies waar je zwemt of waar je naartoe moet. Als je daar dan een hele laag verkeerslawaai overheen gooit, waardoor eigenlijk de stille geluiden die belangrijk kunnen zijn voor het vinden van voedsel of het vinden van een partner niet meer te horen zijn, ja, dan gaat ineens het ecosysteem, ja, gaat er wat veranderen. En dat betekent dat voor sommige soorten het afgelopen is en die gaan naar een andere plek op zoek. Maar voor andere kun je weer voorstellen dat die het beter doen. En dat weten we eigenlijk in de stad beter wat dat voor gevolgen heeft dan onder water. Omdat we daar al veel langer onderzoek aan doen. En wat je ziet in de stad bijvoorbeeld, zijn er nog best wel veel vogelsoorten. Hè. Diversiteit in de stad is best hoog. Zeker. En als je zijn vaak zelfs nog hoger dan wat er eerder was, voordat die stad er was. Maar het is wel zo dat er in Brussel dezelfde set vogels zit als in Amsterdam. En dezelfde vogels als in Parijs en in Berlijn en in Londen. Dus wat dat betekent is dat er eerst veel diversiteit was in het oorspronkelijke habitat. En dat er nu een stad is met wel redelijk wat diversiteit, maar allemaal hetzelfde, overal. En dat dus noem je dezelfde populatie bevindt zich in Amsterdam als in Den Haag, in Brussel. Het zijn dezelfde happy few die het overal goed doen. die het volhouden in de stad en die zelfs eigenlijk op de stad afkomen. Zoals de mussen, de spreeuwen, de merels, winterkoningen doen het nog goed, roodborsten, koolmezen, omdat we ook nestkasten ophangen, pinda's in de winter. Mm-hmm. Dus dat zijn de beesten die het redden, maar die het misschien in het bos ook nog best wel meer naar de zin hadden dan in de stad. Maar ze hebben daar veel voedsel, ze hebben veel broedmogelijkheden. Maar er is dus ook een groep en die verdwijnt. En die verdwijnt, ja. En dat is de diversiteit op grote schaal die echt grootschalig achteruit gaat, omdat buiten de stad, ja, daar hebben we juist de monocultures van landbouw of bossen die aangetast worden en daardoor achteruit gaan in diversiteit. En eigenlijk deze vraag is, wat mij betreft, het geldt hetzelfde voor stad als voor de zee. Maar is die groep die dan verdwijnt nog te redden? Of heb je eigenlijk al zoiets van, ja, dat valt niet meer te redden, we moeten er maar mee dealen dat die groep gaat verdwijnen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat we altijd wel een afname in de diversiteit gaan zien. Nieuwe soorten die ontstaan, dat gaat heel langzaam. Dat is een evolutionair proces. Mm-hmm. Maar soorten uitsterven, ja, dat is echt een ecologische tijdschaal. Dat kan heel snel gaan. En we zijn nu in een tijdperk dat er heel veel soorten achteruit gaan. Dat komt natuurlijk met name door het habitat wat verdwijnt. In de tropen gaat het het snelst, omdat daar de meeste soorten zitten. Maar om ons heen, het landschap in West-Europa met de bossen, met de insecten, met de zoogdieren, daar zie je ook in de vogels, de weidevogels, alles gaat echt enorm snel achteruit. Dus ja, dat gaan we niet voorkomen, maar we kunnen het wel zo langzaam mogelijk laten gaan. Ik had gelezen dat je dat ergens had. Ik heb dat gelezen dat je dat hebt opgeschreven. Maar dat vind ik toch een somber beeld eigenlijk. Dat je, want je legt je er eigenlijk dan toch een beetje bij neer, toch? Nou, ik weet het niet. Ik ben het gaan vergelijken met de lichamelijke gesteldheid van mensen die ouder en ouder worden. Mooie dus, vergelijking van je. Ja, en wat je dan doet is, ja, wij gaan zeker dood. Daar ga ik niet voorkomen. Nee. En je wordt ook steeds. Ik ben wel over mijn hoogtepunt heen. Ik ga steeds minder kunnen. Maar ik probeer wel mijn lichaam zo goed mogelijk in conditie te houden. En ik train 2-3 keer in de week. En dat doe ik voor mezelf, dat ik mezelf beter voel. Maar ook voor de mensen om me heen. Mm-hmm. Dat ik training kan blijven geven. En dat ik gezond kan blijven voor mijn kinderen en voor mijn vrienden. En zo moet je dat ook met je landschap om je heen zien. Zodat je dat echt zo lang mogelijk voor jezelf en voor de mensen om je heen in een zo goed mogelijke staat kunt handhaven. En leefbaar houdt voor zowel mensen als dieren, dan denk ik. Hè? Precies, ja. Dus het is. Dat is die één gezondheid. Als je je omgeving, leefomgeving beschermt. Mm-hmm. Dan heb je een gezond ecosysteem. Je hebt een gezond habitat voor dieren. En een gezonde omgeving voor mensen. En dat, daar zit echt een soort feedback loop in. Als je veel lawaai hebt in je straat, gaat je huis echt in waarde achteruit. Ja, als je daar nog wat zangvogels tegenover zet. Ja, dat is echt. Het geluid in de tuin is echt de appeltaart die je binnen aanzet als je je huis wil verkopen. Maar dat heeft ook te maken met dat ook echt goed voor ons is. Zometeen praten we verder en dan kan de luisteraar ook meedoen. Want dit was het eerste uur van de nacht van Caro NCRV met hoogleraar akoestische ecologie en gedrag en schrijver Hans Slabbekorn. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben die je aan Hans Slabbekorn wilt stellen, zijn favoriete dierengeluid bijvoorbeeld, ook helemaal goed. Ik heb hem nog niet gesteld. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Tot zo bij de nacht van Caro NCRV. NPO Radio 1. Het is 3 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Marseille zijn 2 lichamen onder het puin vandaag gehaald van het gebouw dat daar dit weekend instortte. In de nacht van zaterdag op zondag werd het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad verwoest door een hevige explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. 5 mensen die in de buurt van het gebouw wonen zijn gewond geraakt. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd omdat omliggende panden mogelijk ook in kunnen storten. Autoriteiten melden eerder dat er nog 8 mensen worden vermist. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn de afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. De regering wordt ervan beticht tegenstanders op te sluiten, onafhankelijke media te dwarsbomen en stiekem samen te werken met het Kremlin. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De 2 oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten 2 burgerdoden. En in de stad Zaporizhia werd de afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Het weer tot besluit. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog, maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht is Hans Slabbekorn te gast hier in de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Heb jij wel eens last gehad van geluidsoverlast uit de natuur? Of uit de natuur. Ik bedoel natuurlijk geluidsoverlast wat je creëert voor de natuur. Ben je benieuwd naar wat dat ene geluid dat je huis je steeds maakt betekent? Of zou je wel eens buiten op onderzoek uit willen gaan, maar weet je niet hoe? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Ja, Hans, fijn dat je hier nog zit. Houd het een beetje vol? Ja, zeker wel. Ja, gelukkig. Zullen we gaan naar Crosby, Stills en Nash even? En daarna gaan we de vragen beantwoorden. Ja, is prima. Doen we dat. Go. Schitterend zeg. Mooi. Hans, we gaan door naar de vragen. Ik heb Annemieke hangen hier. Goeienacht, Annemieke. Goeienacht. Ga je gang. Ja, ik heb een vraag die ik al jaren overal aan het stellen ben in de dierentuin en op de universiteit. Waarom dieren een doodskreet geven? En dat ik heb de ervaring met verwilderde konijnen die gewond waren, die ik heb opgevangen. En het is niet dat het een soort laatste ademstoot is op het laatste moment. Het kan ook dat ze die kreet al een dag van tevoren geven. En ze doen het maar één keer. En daar hebben vogels ook zoiets. Hmm. Nou, Hans. Wauw, ja. Nee, het is wel een lastige vraag. Ja, als een beest gevangen wordt en hij zit beklemd, ja, dan is er vaak een zogenaamde distressroep. Dus dat er nog om de predator, het roofdier te laten schrikken, zodat je nog kunt ontsnappen. Maar dit is echt de laatste angst of doodskreet die een beest uitslaat. Ik denk dat er hoeft ook niet per se een functie aan te zitten. Hè. De functie zou betekenen dat het iets is wat geëvalueerd is en een voordeel oplevert. Maar ja, het kan denk ik ook gewoon een soort van bijproduct zijn van het proces en de laatste adem letterlijk die wordt uitgeblazen. Maar het is niet de laatste adem. Het kan ook een dag van tevoren al zijn. Ja. Oh. Ja. Ja, lastige vraag. Ja, nee, heb je misschien een idee wie die vraag kan beantwoorden? Want ik denk, nou, de dierentuin die moet dat weten. Of de universiteit moet dat weten. En niemand die kan die vraag beantwoorden. Nee, ik denk dat dat eigenlijk ook zo is. Dat niemand die vraag gaat kunnen beantwoorden. Want ten eerste is het bij de meeste geluiden zo dat we heel lastig een doel of een gedachte daarbij kunnen vaststellen. We kunnen alleen maar bedenken van nou, als wij zoiets zouden doen, dan zouden wij dit bedenken en misschien kunnen dieren dat dan ook. Maar dat blijft altijd een hele grote misschien. Voor sommige dingen kun je daar afspeelexperimenten mee doen en kun je kijken hoe dieren erop reageren en veel, veel meer inzicht in verkrijgen. Maar bij zo'n doodskreet, ja, daar zie ik dat eigenlijk ook niet voor me. En ja, om hier meer over te weten te komen. Ik denk sowieso vindt er in zo'n beest wat doodgaat natuurlijk veel fysiologische veranderingen plaats. Om dan te zien wat er nog aan functie voor zo'n doodskreet zou zijn. Dat ik denk dat we daar eigenlijk geen antwoord op gaan krijgen. Ja, want ik dacht misschien kan het ook zijn van nou, ik ga dood voor andere dieren. Van je kan me opeten of zo. Ja, dat klinkt een beetje raar. Ja, macaber. Maar ja, dan moeten ze misschien gewoon nog meer onderzoek naar doen, Annemie. Ja. Dan dank in ieder geval voor je vragen. Fijne nacht nog. Dank u wel. En ik heb op deze heb ik John hangen. Dag John. Hoi, goedenacht. Goedenacht. Leuk dat je er weer bent. Hey. Vertel. Ja, leuk dat jij er weer bent ook. Ja joh. Goed, met plezier. Goed bezig, ja. Ik had ook een vraag over huisdieren. Nou, die is wel enigszins beantwoord. Kijk, ik kan me voorstellen dat vogels bijvoorbeeld, parkieten, kanaries, dat die helemaal, dat er een martelgang is voor die beestjes. In huiskamers, waar de hele dag van alles en nog wat gebeurt. Verjaardagspartijtjes enzovoort. Dat kan gewoon niet goed zijn voor die beesten, denk ik. Mm-hmm. Dus dat, en laat staan hamsters en weet ik het, al die konijntjes en weet ik het, al die beestjes, die, dat is zo'n onnatuurlijke omgeving. En huiselijk, ik denk dat dieren speciaal zaken daar ook is aandacht aan te besteden van. Jongen, hou alsjeblieft een beetje rekening met wat je allemaal in huis aan muziek draait of wat dan ook. Ik zie Hans met je knikken. Ja. Ja, nou, dan gaat het over het welzijn. Waar ik meestal onderzoek doe, is natuurlijk van buiten kunnen we snappen wat dieren, wat de functie is van geluid of wat de overlast is van lawaai. Bij dit soort huisdieren kun je inderdaad wel denken van nou, wat is nou de schade of de hinder die ze ondervinden? Als je denkt aan vogels, zebravinken of kleine papegaaitjes of zoiets. Hè, wat je wel kunt bedenken is dat tegenwoordig alle dieren die we nu nog in de dierenwinkel hebben, als het goed is, in gevangenschap zijn gekweekt. En die het ook heel goed doen binnen. En papegaaien en zebravinken, dat zijn ook groepslevende dieren. Het is niet voor niks dat eigenlijk ook de beesten zijn die het goed doen in kooien en bij mensen thuis. En die zitten vaak ook in het wild best wel met veel beesten bij elkaar. En ook met z'n allen heel veel geluid aan het maken. En wat er dan plaatsvindt is ook wat wij mensen ook hebben op een zogenaamd cocktailparty. Als je dan als het wat lawaaiiger wordt, ga je wat harder praten. En dan gaat de buurman ook harder praten. En de buurvrouw ook. En jij gaat ook harder praten. En op het laatst is iedereen aan het schreeuwen. En ik heb zelf agapornissen wel eens van iemand overgenomen omdat ze zo lawaaiig waren. Dat zijn ook dwergpapegaatjes, van die lovebird-papegaatjes. Maar zodra ik iemand op bezoek had, dan begonnen ze al gezellig mee te roepen. En als er dan nog iemand bij kwam, dan gingen ze harder. Nog en harder, ondertussen harder. Waren we met z'n allen tegen elkaar aan het schreeuwen. En ik had niet het idee dat ze dat heel vervelend vonden, maar de mensen waren er op een gegeven moment wel klaar mee. Ja. Dat zou ik wel. Oké. Okay. Ja, maar voor hamsters en andere zoogdieren denk ik dat je inderdaad wel kunt opletten. En met name ook voor geluiden van rammelende sleutelbos, computers die hoge pieptonen maken. Want die horen ook geluiden die wij niet horen, de ultrasone geluiden. Ja. Ja, mijn vraag die ging daar dus niet over, maar goed. Dat is wel een goede opmerking. Ja, ik ben wel heel blij met het antwoord, want ik weet uit ervaring dat bijvoorbeeld, ik heb kennis gehad met kanaries. Die gingen steeds harder fluiten, zeg maar. Op een gegeven moment gingen ze boven de radio uit blaren. Ja. En dat kan niet goed zijn. Maar goed. Mijn vraag gaat over insecten. En zal ik het beperken tot wat wij het meeste zien, hè, bijen en vlinders bijvoorbeeld. Want ik weet van cicades wel natuurlijk dat die geluid maken en dat die elkaar daarmee communiceren. Maar hoe zit het met alle andere insecten? Bijvoorbeeld een vlinder. Die maakt zelf geen geluid. Maar kunnen die beestjes ook horen of niet? Ja, die kunnen wel degelijk horen. En er zijn ook zelfs vlinders die geluid maken. En dat kan geluid zijn dat ze ineens maken als er een vogel achter ze aan zit, waardoor het ook een soort schrik-effect dus kan hebben bij de vogels. En sommige vlinders die slaan hun vleugels open, dan zie je ogen als afschrikking. Ja. Maar ook soms ineens een geratel kunnen ze maken en dan kunnen ze op die manier ontsnappen. Maar vlinders zijn ook in een bepaald stadium natuurlijk rupsen. En rupsen die zitten op planten en daar maken een heleboel insecten hebben dat zo'n stadium. En via die planten heb je ook vaak communicatie met geluiden. Dus dan zitten ze ritmisch te trillen of te trimmen op stengels. En daarmee kunnen ze elkaar waarschuwen. Of sommige insecten die kruipen over de planten en kunnen daarmee hun partners vinden. En op die manier vind je dus ook wel horende insecten. Vlinders ook dus. Nou, ja, geweldig. En, nee. En bijen bijvoorbeeld, want ik weet dat die... Laatste vraag dan, John. We hebben ook nog andere. Ja, dan moet jij niet van die interessante gast uitnodigen. Excuus. Ja. Excuus. Ga je gang, nee. John. Ja, nee. Hey, dankjewel. Bijen bijvoorbeeld. Ik weet dan... van horen zeggen dat die elkaar de honingplaats aanwijzen met dansjes maken. Die doen een bepaalde beweging in de lucht en dan weten ze waar ze naartoe. En dan denk ik van ja, die beestjes die maken ook geluid. Want als je zo'n bijenkorf, dat zoomt aan alle kanten. En dan denk ik van, die kunnen elkaar ook gewoon met zoomen kunnen ze elkaar vertellen hoe of wat. Maar dat doen ze dan met dansen. Schijnbaar. Nou, die bijendans die vindt in de korf plaats. En dat is eigenlijk een ronde dansje, soms een achtje. Maar daarbij vindt ook een geuroverdracht plaats van de voedselbron, de bloemen waar ze op vliegen. En door de hoek waarop die dans plaatsvindt, kunnen ze de richting aangeven. Maar het zogenaamde buzzen en het geluid wat ze daarbij maken, dat kan de opwinding aangeven. En daarmee ook het enthousiasme overdragen van hoe goed die voedselbron wel is. Dus daar zou ik ook zeggen dat geluid ook best wel een rol speelt bij die bijendans. Nou, geweldig. Dank je wel voor je belletjes, John. Ik ben blij dat je gebeld hebt, ja. Ja, leuk. En een fijne nacht weer. Ja, zelfde groetjes, hè. Doeg. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag, of bellen kan ook. Stel je vraag. 0800-1121. Stel je vraag. Ja, jij kan nog steeds je vraag stellen. Dus bel naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1 app. Ik krijg hier een vraag binnen van Rolf. Via de NPO Radio 1 heb vraag over de decibelmeter. Ik weet er zelf niet zoveel van af. Maar Rolf die vraagt, hoe kan het dat het ene geluid harder klinkt dan het andere, ook als beide evenveel decibel hebben op dit meetinstrument? Het ene geluid kan harder klinken dan het andere, terwijl ze even hard op het decibelmeter zichtbaar zijn. Het klinkt wel heel paradoxaal. Ja, dat is een lastige vraag. Die decibelmeter, daar zit een soort filter op. En die filter is gebaseerd op ons menselijk gehoor. Mm-hmm. Dus wij horen naar steeds lagere tonen, horen wij steeds minder. En dat betekent dat er lage geluiden ook in een bepaalde mate worden weggefilterd. Dus dat is één. En daarom noemen we altijd dBA-meting. En de A-weging is de weging zoals het menselijk gehoor het ook zou waarnemen. Ja. Wat ik wel weet is dat er tegenwoordig in de geluidsoverlast ook naar de dBC-meting wordt gekeken. En daar zitten veel meer lage tonen in. En dat komt omdat geluidsoverlast niet alleen door het hoorbare geluid kunnen komen, maar aan de gevel, in de buurt van een festival of binnen, kun je ook best wel zitten... Door de trillingen dan? Of zo. Trillen en kan het op je borstkast voelen zijn. En dat is eigenlijk, als je dus een dBA-weging zou doen, dan voel je het wel, maar meet je het eigenlijk niet goed. En daarom gaan ze daarvoor ook een dBC-meting doen. Maar ik weet niet of de vragensteller dit nu precies bedoelt. Hoe luid wij het geluid vinden klinken, dat kan ook wel variëren met een decibelmeter. Ik weet bijvoorbeeld, als je een groene haag plaatst voor een snelweg, dan meet je daar eigenlijk nauwelijks minder decibel door. Dat geluid dat gaat er eigenlijk bijna allemaal gewoon dwars doorheen. Maar het is wel een afremmende werking, toch? Ja, maar dat meet je eigenlijk nauwelijks. Maar je hebt wel het gevoel dat het veel minder hard klinkt, omdat je ogen je gewoon bedriegen. Als je die snelweg ziet, dan klinkt het harder. En dus de afname in het waargenomen geluidsniveau, die gaat sterker achteruit dan het gemeten geluidsniveau. Dus dat is wel iets waar... Je houdt jezelf gewoon voor de gek. Je houdt jezelf voor de gek, maar het is ook echt minder hinderlijk. Dus ik denk wel dat het een hele goede manier is om, ondanks dat het geluidsniveau niet zoveel naar beneden gaat, gaat de overlast door het geluidsniveau wel naar beneden. En nu een vraag van mij hoor, maar ik zit opeens te denken, het gebeurt ook wel eens dat je in de nacht wil gaan slapen en dat je dan, tenminste ik ben daar heel gevoelig voor, dat ik de muggen hoor rondzingen in mijn kamer. En als ik hem dan eenmaal heb opgemerkt, dan maakt het niet uit waar hij zit in mijn kamer, ik blijf hem horen. En ik kan dan ook goed horen of hij dichterbij komt of niet, althans dat denk ik. Mm-hmm. Kan het kloppen dat je dat ja, ook... dat hoor je zeker. Ja, ja. We hebben natuurlijk twee oren. En geluid dat van rechts komt, dat komt eerst je rechteroor binnen en pas een tijdje later je linkeroor. Dus wij kunnen dat heel goed komt waarnemen. Komt het sowieso eerst je rechteroor binnen? Is dat een... Als die mug als aan het... de rechterkant zit. Juist. Okay. Juist. Ja, en dus die, hè, de tijd die het duurt, het verschil van tijd bij aankomst van je rechter en je linkeroor, dat gebruiken wij. Maar ook is het wat minder hard bij het verste oor. En ook de frequenties veranderen ook een beetje, omdat het langs je hoofd moet. Het moet je oor binnenkomen. En al die variatie, die nemen wij waar. En daarmee lokaliseren wij als het ware de mug. Ja, want ik ben best goed in die muggen vinden. En dan, ik weet niet of ik dat moet zeggen, of ik heel veel dierenliefhebbers nu. Maar en dan ook gewoon echt met mijn elektrische vliegmepper van kant maak. Ja. Sorry, dierenliefhebbers. Ik weet niet, laat jij ze rond vliegen? Maar ik zou dan volgende keer, moet je het proberen, of je het inderdaad dan blind kunt doen, hè? Als jij zo goed kunt oriënteren met je geluidsperceptie, dat is denk ik wel een uitdaging. Oh, dat wil ik. Ik ga dat eens een keer aan, die uitdaging. Ja, laat ik je wel weten of het goed is gegaan. Waarschijnlijk helemaal kamer overhoop. We hebben nog een vraag, als het goed is. Goedenacht, Charlotte. Ja, goedenacht. Ik heb een vraag. Hoe klebbert een ooievaar? Sinds Goede Vrijdag zit er een ooievaar aan de overkant van mijn straat in het park. Mm-hmm. En vandaag begon hij te kleppen omdat andere ooievaars overvlogen. En ik vroeg me af hoe ze dat met lucht uit die snavel, hoe ze dat geluid kunnen produceren. Weet u dat misschien? Ja, dat is wel een leuke vraag. Want de meeste vogels maken natuurlijk geluiden met hun zogenaamde sierings. Waar wij een strottenhoofd hebben, hebben vogels membranen die gaan vibreren. En waar het geluid door de luchtstroom die langs wordt gestuurd wordt gemaakt. Maar ooievaars die maken een hele ander geluid. En die klepperen eigenlijk met de onderkant en de bovenkant van hun snavels tegen elkaar. Ze draaien dan ook helemaal hun hoofd ondersteboven. En met die halzen zitten ze heel triomfantelijk, eigenlijk met z'n tweeën vaak te klepperen. Het is een duet van klepperende snavels. En dat is echt een baltsgedrag. Dat ze een tijdje volhouden vlak voordat de eileg gaat beginnen. En het is dus een mechanisch geluid. En daar zijn dat vaak is de snavel daarbij betrokken. Maar er zijn ook vogels die het met veren doen. Of duiven die dat met hun vleugels doen. Mechanische geluiden die ook dus een rol in de communicatie kunnen spelen. Hm. Nou, mooi. Dat is direct beantwoord. Ja, hartelijk dank. En dan wel een grappige anekdote daarover. Bij Den Haag had je op een gegeven moment, en dat heb je in meer plekken, maar zo'n stoplicht wat een klepperend geluid maakt als het op groen gaat voor mensen die niet goed kunnen zien. Dat tik, tik, tik, en het viel mij ontzettend op dat dat op die plek in ieder geval heel overeenkomt met de ooievaars die ook bij Den Haag Centraal in de buurt zitten. Mm-hmm. En toen dacht ik van nou, dat kan ook wel eens gevaarlijk zijn voor mensen die denken, hey, het stoplicht gaat op groen, maar dan zijn het de ooievaars die daar in de buurt aan het klepperen zijn. Heb je dat niet gemeld? Dat heb ik niet gemeld, maar ik wilde het toen wel laten onderzoeken door studenten in mijn cursus. Dat had best wel een leuk onderzoek kunnen zijn eigenlijk. Ik vroeg me nog af, ik las een artikel in het Kijk magazine waarin wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen uitlegt dat niet de Amazone, maar de oceaan de longen van de aarde zijn. Wat betreft die oceaan, daar behoorlijke impact heeft geluidsoverlast erop. Hoe erg denk je dat die longen van de aarde dan in gevaar komen daarbij? Nou, dat is best lastig, want het fytoplankton, hè, dat is eigenlijk de basis van alle voedsel, van de voedselketen op die oceanen. Dat is eigenlijk waarover gesproken wordt van de longen van de aarde. Mm-hmm. Walvissen spelen daar blijkbaar ook een grote rol in, omdat die in de cycli een grote rol spelen. Die eten veel fytoplankton en daar komt weer, die verwerken dat weer en dat zakt naar de bodem, komt weer terug. Dus er zijn heel veel processen die daar op ecosysteemniveau een rol spelen. Dus om nou te zeggen dat akoestische klimaatverandering op die processen een grote rol gaat spelen, ja, dat is lastig. He, we weten bijvoorbeeld van walvissen natuurlijk dat tijdens de walvisvaart en de jacht op de walvissen een heleboel soorten echt heel sterk achteruit zijn gegaan. Ja. Daarmee zijn ook geluiden van de oceanen achteruit gegaan, want die maken natuurlijk zelf ook geluid. Maar met die containerschepen kunnen ze ook minder goed communiceren. Dus de communicatie en de sociale netwerken die er zijn voor walvissen, die zijn wel degelijk beïnvloed, zowel door de walvisjacht als nu door de akoestische lawaaiverontreiniging. Ja, en ja, of dat zeg maar grote gevolgen gaat hebben. We weten ook dat een heel aantal walvissoorten eigenlijk best wel goed aan het herstellen zijn. Dus die kunnen zich blijkbaar toch ook in lawaaiige gebieden ook toch wel redden. Het zit er alweer op. De eerste anderhalf uur, dank voor je aanwezigheid. Is er nog een plek waar mensen naartoe kunnen gaan, mochten ze meer willen weten over akoestische ecologie en dergelijke? Nou, toevallig was ik, het was alweer 2 weken geleden, in het Grote Museum van Artis. Daar hebben ze een hele leuke tentoonstelling over geluidsperceptie en geluid in de stad, overlast, maar ook heel veel leuke weetjes over geluid. Ik vond dat in ieder geval een hele leuke tentoonstelling. Die aanrader, die nemen we mee in ons zak. Dank voor je komst en we sluiten af met een nummer gekozen door jou ook. Jij mag hem aankondigen. Ga je gang. Ja, dat is van Ben Harper en D'Amata. Gaan we doen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. Expectations. Elke week laten we je in de nacht van Caro en CRV een bijzondere podcast horen. Deze week de podcast Op zoek naar, van onze collega's van Adres Onbekend. De Surinaamse Dennis heeft 1,5 jaar gewoond bij de Haagse pleegfamilie Scharo. Nadat het zoontje van de familie overleed, moest hij daar weg. Nu, 50 jaar later, is hij op zoek naar de familie die hem toen de tijd heeft opgevangen. Ik kan me alleen nog herinneren dat op één nacht allemaal chaos en drama en sirenes. En ja, daarna was het stil eigenlijk, alleen maar stil. Ja, het was Lijntje de Jong en hij heette Scharo. Ja, Aad, als het goed is. Aad. Ah, wacht even. Ah, die hebben daar gewoond. En nu niet meer? Nee. Het contact werd ineens afgekapt, letterlijk een grote hakbel werd doorgesneden. En we konden geen kant meer op. Moet je je voorstellen, je bent Dennis de Getrouwe, werkt in de catering in het Vuziekenhuis. Je wordt 50 en kijkt terug. Het is onrustig voor je ogen. Je ziet Suriname. Je moeder, die 15 was toen zij je op de wereld zette. Op naar Amsterdam, waar het fout gaat. Moeder verdwaalt in drugs en prostitutie. De kleine Dennis ligt alleen in bed. Totdat hij zo hard krijst dat de kinderbescherming wordt gealarmeerd. Hij wordt ondergebracht bij een lieve familie. Waar is de familie Scharo gebleven? Ik ben Ron Kas en dit is een aflevering van Op zoek naar, de podcastserie van het eerste zoekprogramma van Nederland, Adres Onbekend. Dennis zoekt hulp. Ik wil heel graag mijn pleeggezin in Den Haag ontmoeten. De mensen die 50 jaar geleden mij, een klein onbekend Surinaams jongetje, in hun armen en hart hebben gesloten. 1,5 jaar lang. Ik heb heel Den Haag afgespit op de naam Scharo. Bij hen ligt mijn eerste herinnering. De tijd in Suriname en de tijd bij mijn moeder zelf kan ik me niet herinneren. Maar ik heb wel hele levendige herinneringen aan Den Haag. Ik kan zien dat we in een flat woonden, 2 hoog volgens mij of 3 hoog. Ik kan me nog herinneren aan een buurvrouw met een bokser. Een binnentuin en wij hadden een balkonnetje aan de achterkant en daar stonden we op. En dan konden we de kinderen zien die altijd buiten spelen. Ik heb aan die mensen zelf geen herinnering qua gezichten. Ik weet wel bijvoorbeeld dat ik onder de 4 jaar oud geweest moest zijn, want ik had daar een pleegbroertje. En die ging naar school en ik ging nog niet naar school. En dat pleegbroertje was een kind van de familie Scharo? Ja, dat was een biologisch kind. Ja. Werd jij zijn broertje? Ja, ik werd zijn broertje. Dus jij had na al die toestanden met je moeder en je oma en naar Nederland, had in feite je geluk gevonden? Dat dacht ik wel, ja. En kon je blijven? Helaas niet, nee. Wat is er gebeurd? Ja, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Ik kan me alleen nog herinneren dat op één nacht allemaal chaos en drama en sirenes. En ja, daarna was het stil eigenlijk, alleen maar stil. En toen bleek naderhand dus dat hun biologisch kind overleden was. Ja. En hoe waren ze daaronder? Ja, dat was echt drama. Die moeder die was helemaal hysterisch. En die vader was zo, ja, die heeft dan een vrouw die hysterisch is. Dus dan moet je de klap opvangen? Dan moet ik de klap opvangen. En dat is dus, daar is het helemaal fout gegaan in die tijd. En zo klein als jij was, kon je dat zelf een plek geven? Nee, wat ik dus later heb gehoord, schijnt het dus te zijn dat ik in de hoek van de kamer ging zitten. Ik wou niet praten, niet eten, helemaal niks meer. En op een gegeven moment had die pleegmoeder ook zoiets van, ja, mijn eigen kind is dood gegaan. En ik zorg nu voor het kind van een ander en die kon dat psychologisch niet aan. En toen is er besloten dat het beter was voor mij dat ik daar weg zou gaan. En dat had je maar al te goed in de gaten waarschijnlijk. Ja, ja, dat weet ik nog. Ik kan me ook herinneren de eerste dag dat ik toen in het internaat in Amsterdam terecht kwam. Want dat is het volgende? Dat is het volgende. Ja. En ben jij met vallen en opstaan groot geworden? Ja, dat kan je wel zeggen. Gelukkig heeft het allemaal niet zo lang geduurd. Want daarna heb ik weer een ander pleeggezin gevonden. En die ken ik nu al dik 40 jaar. En daar is het uiteindelijk wel goed gegaan. Maar het grootste geluk, je beste tijd, had je in feite bij de familie Scharro, zoals jij zegt, Scharro. Ja, over de uitspraak zullen we het maar niet hebben. Want dat weet je als driejarig kind natuurlijk niet. Nee, en ik probeer ze maar allebei te bezigen. Wie weet komen we bij de goede uit. Ja. Ja. Heb jij in dit hele verhaal je eigen moeder nog teruggezien? Ik ben kleine 20 jaar geleden naar Suriname geweest, samen met mijn pleegouders, omdat ik gewoon wou zien waar ik vandaan kwam. Mijn moeder heb ik ooit wel eens vroeger gezien, maar alleen als kind. En nou ben je volwassen kerel. En dan kun je zo'n situatie ook beter aan. Plus, ik wou mijn biologische vader leren kennen. Was het een succes om te gaan? Nee, het was geen succes. Want? Ik heb 3 weken bij mijn moeder gelogeerd en er is geen band, geen gemiet tussen haar en mij. En mijn biologische vader was jaren geleden al overleden. Dus helaas was ik te laat. Dus je had er eigenlijk helemaal niks aan? Ik heb 3 weken zoiets gehad van help, ik wil naar huis. Ja, maar je hebt er wel iets kunnen afsluiten. Absoluut, en dat wil ik dus nu eigenlijk ook met deze zoektocht. Ja, door ze eerst te vinden, ja. Opdat je het wellicht kan afsluiten. Ja. En kom je zelf de naam Scharro tegen in de Gids van Den Haag? Ja, ik heb ook een paar keer gebeld, maar het wordt altijd gezegd nee, wij zijn het niet. Maar ja, dan houdt het verhaal daarop. Nou, dat zullen we zien. Je benadrukt dat de familie Scharro jou een kans heeft gegeven. Ik ben natuurlijk met een hele slechte start begonnen bij mijn eigen moeder en dan kom je in een internaat terecht en ja, dan weet je natuurlijk als kind ook niet hoe het verder gaat. En je leeft met vage beelden. Ja. De flat weet je beter dan de mensen. Ja, gek is dat maar. Ja. Zijn er wel foto's uit die tijd? Nee, en ik heb toen ik 18 was mocht ik ook het dossier van de kinderbescherming inkijken. En daar stond ook alleen maar heel sumier een familie Scharro uit Den Haag. En er stond ook geen naam of adres of foto's bij, helemaal niets. En misschien heeft de familie Scharro die ook nog wel voor je, dat zou het wezen. Dat zou ik heel graag willen, ja. En toch nog even op die naam. Heb je die naam gewoon in je hoofd of staat dat ergens op papier? Nee, dat staat op papier. Oh, dat wel? Ja, ja, ja. Dus dan weten we ook dat het S-C-H-A-R-R-O is. Ja, althans, ik heb toen ik 18 was, heb ik het vluchtig mogen inkijken. Oh. Dat is dus 32 jaar geleden. Het kan een letter schelen. En dat levert dan 4 pagina's op met die naam. 4. In de regio Den Haag. Verslaggever Emilie de Boer belde ze allemaal. Scharro's met een pleegkind. Nee hoor, hebben wij niet. Dat bent u niet? Nee. En is er misschien familie van u waarbij dat zo is geweest? Nee, ik zou niet weten. Want ik ben nu alle Scharro's in Nederland een beetje aan het afbellen rondom Den Haag, Voorburg enzovoort. Maar ja, ik dacht, jullie zijn misschien wel allemaal familie van elkaar, maar dat is niet zo. Nee hoor, dat is niet zo. Nou, dan ga ik verder bellen. Hartelijk dank. Ja, oké. Oké, dag hoor. Met Scharro? Nee, daar weet ik niks van. U heeft dat niet gedaan? Nee hoor. Dus, maar er zijn nog meer Scharro's. Hè? En ik weet het ook niet van familieleden of zo. Ja, het is lastig. Ik heb alleen een achternaam. De familie Scharro uit Den Haag, die vroeger op 2 hoog woonde met een balkon achter. Ja, dat hadden we natuurlijk wel. Ja, dat hebben zoveel. In de Wolmerhoutstraat. Ja, dat ben ik. Ik weet alleen niet of ik goed zit. Ik zoek een familie Scharro die vroeger een jongetje hebben opgenomen in hun gezin. Dat ze pleegouders waren. Nee, dat hebben wij nooit gedaan. Jullie hebben niet in Den Haag gewoond? Nee. Dat is nog veel nee. Maar dan gebeurt er toch iets. Het wachten lijkt te worden beloond. We zijn net gebeld door een familielid. Ik zie jouw lip al trillen, de mijne ook hoor. Ik ga namen noemen, want ik weet nu hoe jouw pleegouders hebben geheten. Aad en Letty, naar verluid. Okay. Aad en Letty Scharro, toen inderdaad in Den Haag, inmiddels uit elkaar. Meneer Aad is hertrouwd. Okay. En met die gegevens zijn wij verder gaan zoeken, zo snel we konden. En dan komen we uit in Leidschendam. Leidschendam is in de buurt, toch? Een oud adres van Aad Scharro. Is daar in de buurt herkenning? Ah, wacht even. Ah, die hebben daar gewoond. En nu niet meer? Nee, die zijn alweer een aantal jaar geleden verhuisd naar... Ja. Dus even kijken. Want u heeft een telefoonboekje, gok ik zo. Daarin staat het nummer van Aads partner, mevrouw De Jong. Ja? Ik probeer al de hele tijd met u in contact te komen. Bel ik enigszins gelegen? Nee, helemaal niet. Dat geeft niet. Ik kan heel kort zijn. Ik ben op zoek naar Aads Scharot. Ja, die zit hier naast mij. Wij zoeken al maanden naar Aads Scharot, die vroeger in de jaren 70 een pleegzoon had. Een Surinaams jongetje. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, heeft ja. hij even tijd om dit door te spreken? Wij zitten dus in een restaurant op het ogenblik en dat is heel slecht te verstaan. Ja. Zouden wij u terug kunnen bellen? Er werd doorgegeten en teruggebeld. Ah, joh. Nou, ik vind het ontroerend om te horen, moet ik zeggen. Ik zou je vertellen, ik heb slapeloze nachten gehad omdat ik aan Dennis dacht en dacht van hoe zou het met hem gaan en hoe kan ik ooit in contact komen met die jongen. Het contact werd ineens afgekapt, letterlijk met een grote hakbel werd het doorgesneden. En we konden geen kant meer op. God. Nooit meer informatie gekregen of wat ook. Ach. Nou, ik zou je vertellen, daar zit ik nog mee. Zo simpel is het. Aads Scharot weet niet hoe snel hij op Dennis af moet komen. Wow. Dat is wat moois van jou geworden, zeg. Gefeliciteerd met jezelf, Dickie. Wat mooi. Ik ben zo blij dat je ziet, man. Ja. Maar nou ik u zie, daar komt er wel iets terug. Ja? Ja. Oh jee. Daar komt ja, daar moeten we zo over praten. Er komt wel iets terug. Goed. Want ik kon in het verleden alleen maar gebouwen en dingen herinneren. Ja. Maar nou ik uw gezicht zie echt... Weet je dat de rest er ook is? Ja. Goh. Maar er is een mooi mens uit je gegroeid, joh. Fantastisch. Ja, ik ben goed terechtgekomen, inderdaad. Ja. Ja. En dat heeft u nooit geweten, meneer Scharot. U had een heel leuk jongetje in huis met uw vrouw. Ja. En daar wilde u voor zorgen. Ja. En dat kon niet meer. Nee, dat is zo verdrietig geweest. En eigenlijk ook een hele emotionele situatie nu. Want daarom ben ik alleen nu. Maar ik heb een brief bij me van Letty. Want u bent niet meer bij Letty. En had dat ook te maken met wat er destijds allemaal gebeurde? Ja, het heeft een heleboel in gang gezet. En onder andere denk ik ook dit soort dingen. Dat we het moeilijk kregen met elkaar. En dat we eigenlijk geen nieuwe wegen in hebben zijn geslagen die veel beter waren, maar juist minder goed waren. Maar ik heb hier die brief. En draagt u nu vooral verdriet met u mee of blijdschap? Nee, alleen blij, nu zeker. Maar ook, we zijn de hele tijd onzeker geweest, Dennis. Wat is er met jou gebeurd? En ik heb een tijd lang met criminele jongeren mogen werken. Wat lach je? Nou, mogen, u zegt mogen, maar... Ja. Maar toen heb ik heel vaak gedacht van, potverdikkie. Jij hebt zo'n start gemaakt, dat zou met jou ook kunnen gebeuren. Zeker. En ik dacht toen van, waar kan ik die jongen vinden ooit? En het is me niet gelukt. Hetzelfde met mijn vrouw, die dacht toen van, ja, we zijn Dennis kwijt, maar wat is er gebeurd? Misschien wil hij ons wel helemaal niet meer zien, als we ooit willen. Had ook gekund natuurlijk, want u heeft hem wel laten gaan. Ja, precies. En wat is het voor brief? En de brief staat dat ze jou uitnodigt om weer contact met haar te hebben. Daarin staat ook van dat ze hoopte dat het allemaal goed gaat met je. Maar verder is het staat in die brief. En wanneer is die brief geschreven? Die is gisteren geschreven. En u heeft nog contact met u? Ja, we vechten niet hoor. Nee, we hebben juist in de laatste dagen zeker heel veel contact met haar gehad. Het heeft jullie gewoon ook weer iets. Dennis heeft ook jullie iets dichter bij elkaar gebracht. Nou, ik zou het anders willen zeggen. Dat was wel goed. Maar wat er gebeurd is, dat er dus veel communicatie op gang kwam in één keer. Want ja, aan beide kanten weet je ook van, er is een heleboel goed gegaan. Sommige dingen zijn ook niet goed gegaan. Maar we zijn dankbaar met alles wat we hebben. Je staat er stralend aan te kijken. Ja, ik heb gewoon zin om even niks te zeggen. Ik sta naar zo'n fijne man te kijken. Ja, zo dit hier. Dennis heeft zijn pleegvader terug. Aad heeft zijn pleegzoon terug. En er is een brief. Er gaan maanden overheen, waarin Aad en Letty opnieuw jouw leven bepaalden? Ja, ik was echt gewoon heel erg emotioneel. Ik heb eigenlijk 40 jaar, dik 40 jaar op die mensen gewacht. Ik heb vanaf dat ik klein was altijd gezegd, ik wil ooit eens een keer een zoektocht starten naar ze en ze bedanken. En dat heb ik bij deze ook gedaan. Is het anders sindsdien? Ja, het is het vraagteken is ingevuld. Ik heb altijd in mijn leven drie vraagtekens gehad. Dat was mijn huidige pleegouders, die ken ik natuurlijk. En daar heb ik nog steeds een heel goed contact mee. Ik had mijn eigen moeder en mijn eigen vader. Daar ben ik voor naar Suriname geweest. Nou, dat vraagteken is ook ingevuld. En ik had natuurlijk altijd het vraagteken van Den Haag. En ik heb ze nu allebei leren kennen. En ja, als dingen destijds anders waren gelopen, dan was ik waarschijnlijk nu een Haagenese geweest. Dan had ik niet met een Amsterdamse accent gepraat. Er is dus inmiddels ook contact met je pleegmoeder? Ik had het toevallig net aan de telefoon toen jij belde. Zo maar, intens is het contact? Ja, nou ja, we zien elkaar één keer in de 2-3 maanden of zo. En we gaan uit eten en gezellige dingen doen. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. En mijn pleegouders zijn mee geweest. En ja, het contact is gewoon echt heel goed. Weet je. Het is gewoon zeg maar een soort familievriendin geworden, weet je wel. Ik krijg 3 keer in de week WhatsAppjes. En hoe gaat het met je? En bel me even. En dit en dat. En zus en zo. Weet je, dus ja, nou, ze is eigenlijk een beetje mijn tweede moeder geworden, weet je wel. Ze had Aad een brief meegegeven voor Dennis. Dag Letty, jij kwam niet mee. Maar uiteindelijk is je huidige man benaderd. Hij zegt, je wordt gezocht, want Aad heeft gebeld. En toen wist ik eigenlijk gelijk van, nou, dat kan alleen maar Dennis zijn. Oh ja? Want waarom zou mijn man anders bellen, die ik dus 15 jaar niet meer gesproken heb? Met de ex of zo. Maar dat geeft tegelijkertijd aan dat Dennis zo belangrijk was voor jullie. Ja, dat denk ik wel. En omdat ik vaak zelf, en dat heb ik later met hem besproken, wel gedacht heb, zal ik naar hem op zoek gaan. Want ik wil eigenlijk wel weten hoe het met hem gegaan is. Maar ja, dan zaten toch nog wel wat gevoelens van, ja, die jongen die zit op mij niet te wachten. Dacht u dat? We hebben hem toen laten zitten. Dat gevoel had ik wel een beetje, ja. Ja, dat snap ik. Een licht schuldgevoel wil ik niet zeggen, want daar was het allemaal veel te zwaar voor. Maar toch wel het gevoel van, ja, die jongen die zal er niet blij mee geweest zijn. En ja, dat heeft mij dus altijd weerhouden om naar hem op zoek te gaan. Dus ik was extra blij toen ik hoorde dat hij wel naar ons op zoek was. Mag ik u alles vragen? Ja hoor. Want het herinnert natuurlijk ook aan een tijd waarin uw eigen kindje overleed. Ja. En Dennis in die zin overbleef. Ja, ja. Nou ja, ik moet ook zeggen, toen ik daarmee geconfronteerd werd, dat ik ben toen wel een dag of 3 ben ik van slag geweest. Kan ik me voorstellen. En dat ik heb lopen huilen en zo. Nou, en ik ben, Dennis die zei zoiets van, het is een hysterische vrouw. Maar nou, mensen om mij heen weten dat ze alles van me kunnen zeggen. Maar het laatste is dat ik hysterisch ben, ja, of zo. Maar goed, ja. Het was wel ontzettend verdrietig. Ja, dat was een herinnering van een kind van 3, hè? Ja. En ik heb toen echt 3 dagen heb ik continu. Nu ben ik daarmee bezig geweest en heb ik lopen huilen. En nou ja, omdat alles uit die tijd weer terugkwam. En ik moet zeggen dat de beslissing om dus Dennis tussen haakjes weg te doen, dat de zwaarste van mijn leven is geweest. Ja, want in feite kreeg u daarmee 2 klappen achter elkaar. Ja. Zeker. Hij was toen 4 en ik had zoiets van, nou, ik hoop dat als het niet te lang duurt en hij vindt weer nieuwe pleegouders, dat hij dan misschien die tijd vergeet. Dat is eigenlijk wat ik hoopte. Van, nou, dan weet hij dat niet meer. Want als je 4 jaar bent, een kind, nou ja, dat is net op het randje. En het blijkt dus bij hem dat hij wel degelijk het een en ander wist. Ja. En dat, ja, dat verbaasde me ook wel, maar maakte me ook blij. Ja, want u wilde helemaal niet van hem af. Nee. Dat was echt door allerlei omstandigheden. En mijn man nu zei ook, jij moet het bepalen, want jij bent de moeder en jij zal de grootste zorg hebben. En ik stond in die tijd helemaal alleen. En wat familie en vrienden en zo, die vonden het allemaal een schattig donker jongetje natuurlijk. Van, dat doe je toch niet weg of zo, dat kan toch niet. En dan is ineens Dennis als een grote kerel van 50 terug in je leven. Ja. En ik moet zeggen, het klikt zo ontzettend goed tussen ons, alsof we elkaar nou ja, al jaren kennen. Dat gaat zo leuk. En het is zo'n lieve man. Ja. Het is echt een hele lieve man. En die natuurlijk zijn problemen heeft. Want hij is wel beschadigd door al die narigheid in zijn jeugd. Maar goed, ik probeer nu, wat ik nu kan doen in deze tijd, dat is naast hem staan en hem proberen te begrijpen en openstaan en zo. En dat vind ik heel fijn om te doen, omdat ik verder helemaal geen kinderen heb. En ik zie het een beetje als een zoon die ik, waar ik voor kan zorgen. Wat mooi zeg. Jeetje, wat fijn is dit dat jullie elkaar weer gevonden hebben. Ja. Dennis heeft er goed aan gedaan. Ja, zeker weten. Zoek. Ja, en dat was een podcast van de podcast Op Zoek Naar. De meeste mensen werken overdag en slapen 's nachts, maar voor sommige beroepen is juist de nacht het ideale moment om te werken. Zo ook voor Theo Mulder, voorzitter van Sterrenwacht Orion in Bovenkarpsel. Onze verslaggever Jelle Stam is daar momenteel aanwezig om samen het heelal te observeren. Jelle, goeienacht. Goeienacht, Benji. Heb jij de grote beer al kunnen spotten? Nou, het is nu helaas een beetje wazig, maar we hebben net wel de maan kunnen zien. Maar jij kan het beter uitleggen. Wat kunnen we zien op het moment? Op dit moment kijken we naar de maan, maar hij is heel wazig. Je ziet het ook door de telescoop heel wazig. Dus helaas kun je de kraterrand niet zien. En voor de rest, net zag ik er wel een klein beetje wat kunnen we normaal hier zien? Normaal, als hij echt helder was, hadden we de kraters kunnen zien. En dan hebben we hier een spiegeltelescoop, die vergroot extreem. En we hebben een lenzentelescoop, daar hebben we de hele maan erin. Ja, want met deze telescoop, die waar we nu door kijken, konden we dan maar een klein stukje van de maan zien, klopt dat? Ja, dat komt omdat die extreem vergroot. Ja, en het is hier is het bewolkt. En ik zie ook wat lichten verderop van het dorp. Heb je daar dan eigenlijk ook last van, als je door de telescoop kijkt, zo'n lichtvervuiling? Nee, hier hebben we gelukkig helemaal geen last van. Want we zitten een beetje in een natuurgebied. Dus daar hebben we helemaal geen last van. En voor de rest, als ik nu kijken we naar de maan. Maar stel, ik zou bijvoorbeeld Mars willen zien. Kan ik de hele nacht door hetzelfde planeten zien? Of hoe zit dat? Nee, de planeten verschuiven. Mars is net onder. Dus op het ogenblik zijn helemaal geen planeten te zien. De enige is te zien de maan of eventueel andere objecten. En welke objecten kijken jullie zo naar? Als de Orionnevel was, die is ook nu al onder. Dan hadden we de Orionnevel, die kun je zelf met een blote oog zien. Maar met de telescoop dan zie je natuurlijk veel beter. Want wat is de Orionnevel? De Orionnevel is een hele grote gasnevel, die is gigantisch groot. En daar ontstaan dus ook sterren en ontstaan eventueel planeten. Oké. Nou, wij gaan zo meteen. Kunnen hier kijken we natuurlijk met het oog. Maar jullie hebben hier ook dingen voor blinden, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We krijgen al een aantal jaren af en toe een blinde op bezoek. Dat doen we dan één op één. Omdat we willen niet hebben dat de mensen gestoord worden. En daar hebben we speciale dingen voor gemaakt. Waardoor ze kunnen zien wat een maankrater is. Kunnen ze voelen wat een melkweg is. En noem maar op. Nou, dan gaan we dat zo meteen doen. Helemaal goed, dankjewel Jelle, tot zo. Jim Croce. A good time man like me ain't. Well, I was born to sing a good time song. You know that nothing used to bring me down. Till the day I fell in love with you. And baby, that's the day I found. You had me singing the blues. You doing to this boy's mind is just an absolute disgrace. You got him singing the blues. Singing the blues. For the good time men like me ain't got no business singing the blues. I'm never gonna fall in love again. You know I learned on well. I played the game of love and lost my heart. You can believe me when I tell you that I'm singing the blues. Singing the blues. For the good time men like me, they ain't got no business singing the blues. You got me singing the blues. Singing the blues. Good time man like me ain't got no business singing the blues. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at an end. Because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Een wereld van tovenaars, geheimen en magie. Ja, dit is de wereld van Harry Potter. Het is verteld in 7 boeken, 8 films en verschillende games. Nu wordt daar waarschijnlijk een serie aan toegevoegd. Wederom over de avonturen van Harry Potter en zijn vrienden zitten fans van de film wel te wachten op een nieuwe serie. Rick Broers, jij bent influencer op Twitch. Goedenacht. Goedenavond. Hi. Nacht, ja. Ja. Naast dat jij op Twitch een live videoplatform influencer bent, ben je ook een groot Harry Potter fan, hè? Zeker, zeker. Ik werd echt als kind al voorgelezen door mijn vader uit de boeken. En zit jij dan te wachten op zo'n serie over Harry Potter? Nou, ik denk dat de meeste fans toch wel een beetje zoiets hebben van, als je het verhaal opnieuw gaat vertellen, gaan mensen het sowieso ergens wel gewoon haten of zo. Het origineel zal altijd beter zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant, meer content is natuurlijk altijd leuker. Ik denk dat de boeken echt nog gigantisch veel verhaallijnen hebben die gewoon niet in een film van 2,5 uur passen. Dus ja, want heb je enig idee waar de serie over gaat? Of waar die over zal gaan? Heb je daar het is allemaal nog heel onduidelijk, maar de meeste speculaties lijken toch naar te lijken dat ze gewoon het hele verhaal opnieuw willen vertellen. Oh. En het meest aannemelijke lijkt me dan dat je gewoon echt per seizoen eigenlijk één boek pakt. In plaats van dat je het in één film probeert te proppen. Ja, want missen we zoveel informatie nog? Ja, er zijn echt hele karakters die niet in de film voorkomen. Ah. En verwacht jij dan dat we wat oude bekende acteurs terug gaan zien? Ja, persoonlijk zou ik het heel tof vinden als ze... Oh, jezus. Ik ga even naar buiten rennen, hoor. Ik ben in de sportschool. Ze hebben opeens besloten de muziek aan te zetten. Dat doen ze nog wel eens. Ah. Jij leeft echt in de nacht, hè? Jeetje. Ja, ik ben wel een beetje in de nacht bezig, moet ik zeggen. Ja. Maar dit is wel een stuk beter. Ik denk vooral dat het heel tof zou zijn als Daniel Radcliffe, de oorspronkelijke acteur van Harry Potter, als die terug zou komen als Harry's vader. Als Harry's vader. Natuurlijk. Dat zou ergens wel heel mooi zijn. En John Cleese, die speelt het spook Haas het hoofd de Henk in de eerste film. Mm-hmm. Ja, die leeft ook nog steeds. Ik zou zeggen, prop die er ook gewoon weer in. Oké. Okay. En heb je nog een derde die van je zegt, nou, want je bent lekker op dreef. Ik had wel gehoord dat Rupert Grint, die rond speelt, had wel aangegeven interesse te hebben, geloof ik. Hij zat toch in een ijskookkar tegenwoordig, of zeg ik mensen? Ja, hij heeft net ook wat andere dingetjes. Een tijdje geleden nog een interessante serie gedaan. Sick Note, heet dat geloof ik. Mm-hmm. Hij is nog steeds wel een beetje met acteren bezig, maar ik gok dat Harry Potter is toch hard pieken geweest voor hem. Mm. En heb jij los van de oude bekende al een speculatie over de cast gehoord? De nieuwe cast? Ja, kijk, het hoofdtrio is natuurlijk Harry, Ron, Hermeline. Dat zijn allemaal hele jonge acteurs. Mm-hmm. Ik ken persoonlijk niet heel veel acteurs een beetje van de leeftijd rond de 13 of zo. Dus ik gok dat er waarschijnlijk mensen gaan zijn waar we nog niet eerder van gehoord hebben. Maar dat maakt je niet uit? Nou ja, ik geloof wel dat bij de oorspronkelijke films hadden ze heel veel moeite met het casten van een goede Harry. Mm-hmm. Dus zullen ze deze keer ook wel echt problemen mee hebben. Ik geloof dat de serie nog helemaal niet in productie is. Ook HBO heeft meer een soort oproep gedaan van, joh, heeft iemand nog toffe ideeën? Wat zouden we kunnen doen? En zou het nou nog kunnen, want dat is natuurlijk helemaal hot tegenwoordig, dat Harry Potter voortaan in de serie zwart is of zo? Nou, dat is natuurlijk bij het toneelstuk The Cursed Child is dat al gebeurd met Hermeline. Mm. En dat was toen onder sommige mensen zeer controversieel. Vooral omdat ze zeiden, ja, maar in het boek ziet ze er niet zo uit. Nou, had de oorspronkelijke eerste film ook al best wat wijzigingen ten opzichte van het boek. Dus hè, ik zou wel zeggen dat als je kijkt naar de oorspronkelijke films, dat er vrij weinig echt grote personages van kleur zijn. Dus in dat opzicht, het zou me zeker niet verbazen als ze het doen. En tot slot, hoe groot is de kans dat de serie er komt? Durf je een gokje te wagen? Ja, de Harry Potter franchise gaat zo gigantisch veel geld opleveren. Het doet het eigenlijk al. Ik had toevallig een tijdje geleden had ik een voorspelling gedaan. Een aantal dingen voorspeld voor de komende 10 jaar. Toen had ik toevallig al een Harry Potter remake serie had ik eigenlijk wel in mijn voorspellingen staan. Dus misschien niet binnenkort, maar in de komende 10 jaar moet dat wel gebeuren. Ah, we moeten jou vaker bellen als trendwatcher dan, denk ik dus. Ja, ik heb nog een paar voorspellingen, hoor. Oh, nou. Nou, je mag er eentje doen nog. Ik ben wel benieuwd. Oh shit, nu ervaar ik wel heel veel keuzes terecht. Dat had ik ook alweer... Ja, ik zit me nu heel erg op de spot wel. Ja. Ik verwacht... Nee, moet je me een keer voor terugbellen, denk ik. Dan pak ik mijn glazen bol er even bij. Is helemaal goed. Rick Broeijers, dankjewel en succes in de sportschool, hè? Ja, dankjewel. Jo. Wanneer de serie te zien is, blijf nog even gissen. En de onderhandelingen zijn nog in volle gang. Maar ik kan me voorstellen dat jij misschien als Harry Potter-fan er niet op kan wachten. Tot zover het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. Zometeen zijn we bij je terug en gaan we het hebben over onder andere het spel Catan. Kijken we nog een keertje naar de Ramadan. En hebben we het over duiven. Jawel, duiven. Nou, dat zometeen en meer in de nacht van KRO NCRV. Tot zometeen. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Marseille zijn 2 lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat daar dit weekend instortte. In de nacht van zaterdag op zondag werd het pand in het centrum van de Zuid-Franse stad verwoest door een hevige explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. 5 mensen die in de buurt van het gebouw wonen zijn gewond geraakt. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd omdat omliggende panden mogelijk ook in kunnen storten. De autoriteiten melden eerder dat er nog 8 mensen worden vermist. Amerika breidt het onderzoek naar het lekken van geheime documenten verder uit. Onderzocht wordt onder meer waar het lek vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor de Verenigde Staten. Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. In een van de documenten staat onder meer dat Oekraïne binnenkort geen munitie meer heeft voor een luchtverdedigingssysteem. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn de afgelopen dag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Die staat onder leiding van een partij die door de betogers wordt gezien als een verlengstuk van Rusland. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij die is opgericht door de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Demonstranten droegen onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker 7 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De 2 oostelijke provincies Kharkiv en Zaporizhia werden door Rusland bestookt met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielden volgens de autoriteiten 2 burgers doden en in de stad Zaporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. Het weer tot besluit, vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog, maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe belangrijk is knuffelen voor jou? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Straks hoor je waarom knuffelen belangrijk voor je is. Brengen we een ode aan de duif. En hoor je op jonge leeftijd naar de sportschool gaan, nou goed is of niet. Daar dat en meer straks in het derde uur van de nacht van KRO NCRV. Ja, ik moet naar bed. Maar eerst, het is 10 april en tevens tweede paasdag. Dus vrolijk Pasen mocht je luisteren. Laat vooral weten hoe jij Pasen hebt gevierd en hoe je het gaat vieren. In Nederland genieten de meeste mensen van een vrije dag. Maar vandaag wordt in Curaçao traditiegetrouw het oogstfeest gevierd. Ook wel bekend als Sehu. Tijdens dit feest kleden de lokale bewoners zich in traditionele kleding en jaarlijks trekken ongeveer 5000 deelnemers in kleurrijke kostuums dansend op de aanstekelijke ritmes van traditionele muziek door de straten van Willemstad. Vandaag viert poppodium Paradiso het 55-jarig bestaan met eerbetoon aan medeoprichter Willem de Ridder. Een poos geleden is er een kleine club opgericht in de vorm van een stichting. En die stichting die exploiteert, zou je kunnen zeggen, dit gebouw. In samenwerking met vrienden en familie organiseert Paradiso een groot feest in de grote zaal van de kelder. Op Paleis Noordeinde mag vandaag de vlag uit, want prinses Ariane is jarig. 16 jaar geleden toonde de koning zijn derde dochter aan het Nederlandse volk. We hebben heerlijk geslapen. En we zijn na een zeer intense dag gisteren, waar we vol blijdschap dit wonder hebben mogen aanschouwen, zijn we gaan slapen. Ze heeft ons één keer wakker gemaakt om te eten en de rest heeft ons heerlijk laten slapen. Dus een voorbeeld, baby. Ja. Wie ook jarig is vandaag, is kickbokser Rico Verhoeven. Team Charlie, what's your status? Team Charlie in position. Copy. Team leader in position. Enemy in sight. Let me ice this Breno. Stand down, you hear me? De regerend wereldkampioen viert zijn verjaardag met de première van de nieuwe actiefilm Black Lotus. Verhoeven speelt de hoofdrol in de film die deels in Amsterdam is opgenomen. En een gewapende strijd die meer dan 30 jaar heeft geduurd en ruim 3500 mensen hun leven heeft gekost. Aan deze strijd werd op 10 april 1998 een einde gemaakt. When my love said to me. After 30 years of conflict, after thousands of violent deaths, Northern Ireland was given the chance of a new beginning. I feel the hand of history upon our shoulder. The two governments and the political parties of Northern Ireland have reached agreement. The coming together of all the people of Ireland, achieved peacefully and by consent. I value deeply the close relationship between the Irish government and the British government. But I look forward equally to a new era of friendship and reconciliation between unionists and nationalists, in which each tradition can learn truly the value of the other. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Het Goede Vrijdagakkoord werd precies 25 jaar geleden getekend. Het conflict in Noord-Ierland, ook wel de Troubles genoemd, zou hiermee worden opgelost. Joost Augustijn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent universitair hoofddocent Ierse geschiedenis. Wat was het conflict waar het Goede Vrijdagakkoord een einde aan maakte? Nou, het was inderdaad 25 jaar lang, vanaf eind jaren 60, maar gaat eigenlijk al 8 eeuwen terug. En dat gaat natuurlijk over de relatie tussen Ierland en Engeland. En Ierland heeft eigenlijk al sinds de middeleeuwen onderdeel uitgemaakt van Groot-Brittannië, van het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. En daar is altijd wel weerstand tegen geweest onder Ieren. En dat heeft eigenlijk 100 jaar geleden ertoe geleid dat het zuiden van Ierland onafhankelijk werd na een gewelddadige strijd. En toen is Noord-Ierland gecreëerd omdat daar heel veel mensen woonden van afkomst, van Engelse en Schotse afkomst, protestanten over het algemeen. En die kregen daar een eigen regering, zeg maar, in Noord-Ierland. Maar daar wonen natuurlijk ook nog steeds ook al katholieken. Ongeveer een derde van de bevolking, iets meer van een derde van de bevolking was katholiek. En in de jaren 60, die katholieken waren nogal achtergesteld in die Noord-Ierse staat. En in de jaren 60 gingen die eigenlijk naar gelijke rechten vragen. Net zo'n beetje geïnspireerd door het burgerrechtenbeweging in Noord-Amerika. En dat leidde nogal tot conflict intern, omdat de protestanten dat eigenlijk niet zagen zitten. Omdat als de katholieken gelijke berechting kregen, dan zouden die dat zou ten nadele zijn van veel protestanten. En dat leidde tot een conflict waarna de IRA, die nog eigenlijk bestond vanuit die onafhankelijkheidsstrijd van Zuid-Ierland, in opstand kwam om de katholieken in eerste instantie te beschermen tegen protestants geweld. En daarna kwam dat tot een conflict tussen de Engelse overheid en de katholieken. En daar kreeg je dan weer geweld van de protestanten overheen. En dat heeft 25 jaar lang geduurd, dat interne conflict. En dat ging er echt tot bloedens aan toe, hè? Zeker, ja. Je moet je voorstellen dat Noord-Ierland niet een heel erg groot land is. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen. En als je dan, nou, zoals net gezegd werd, 3.500 mensen hebt die overlijden en nog 50.000, 60.000 mensen die gewond raken in die strijd. En dan heeft eigenlijk elke familie kent wel iemand die door die strijd direct getroffen is. Is dat dan ook de reden waarom dat vredesverdrag er moest komen? Zeker. Nou, na 25 jaar vechten zijn natuurlijk wel komt er een realisatie dat het conflict niet vanzelf opgelost wordt. Hè. Je moet ergens naartoe. De IRA die begreep op een gegeven moment, hè, de Republikeinse kant, dus de nationalisten, de katholieken zeg maar, die vroegen om eenheid met het zuiden. Die realiseerden na 25 jaar vechten wel dat, ja, dat die strijd niet direct vanzelf succes zou leiden. En de Engelsen waren er ook achter gekomen dat ze niet in staat waren om die IRA uit te schakelen. Dus uiteindelijk was het een soort uitzichtloos geheel, waar wel steeds slachtoffers bij bleven vallen. En niet alleen de mensen zelf in Noord-Ierland, maar ook daaromheen, de Verenigde Staten, beginnen gingen zich ermee bemoeien. In Engeland zat er een nieuwe regering onder Tony Blair in die tijd, die nieuwe dingen wilde proberen. En ja, daar is de vrede eigenlijk uit voortgekomen, uit die realisatie dat het niet eindeloos zo door kon gaan. En was Tony Blair ook betrokken bij de onderhandelingen van het akkoord? Ja, nou niet direct natuurlijk, maar dat was onder zijn premierschap. Mo Molen was toen de tijd secretaris voor minister voor Noord-Ierse Zaken. Dus die leidde er vanuit de Engelse kant de onderhandelingen. Mm-hmm. Maar die onderhandelingen gingen niet alleen tussen Engeland en de IRA, maar gingen ook tussen de IRA, tussen de, zeg maar, de nationalistische partijen in Noord-Ierland en de unionistische partijen. En daarbij was ook de regering van Zuid-Ierland betrokken, want de IRA wilde eigenlijk bij Zuid-Ierland horen. Dus die waren ook partij erin. En ze werden eigenlijk dat hele proces weer begeleid vanuit de Verenigde Staten. Dus een senator vanuit VS, die kwam daar, senator Mitchell, om het proces van de onderhandelingen te begeleiden. Omdat het heel lastig was, want na 25 jaar elkaar bombarderen en doodschieten is het niet zo makkelijk om aan de tafel te gaan zitten. Nee, dat kan je wel zeggen. Dat zie je natuurlijk ook in het Midden-Oosten een beetje. Zeker. Welke afspraken zijn er bij het Goede Vrijdagakkoord eigenlijk gemaakt? Ja, bestaat uit meerdere onderdelen. Het belangrijkste is eigenlijk dat in Noord-Ierland de partijen gedwongen zijn om altijd in een coalitie te samen te werken. Dus alle partijen, die hoe groter ze worden, hoe meer ministers ze krijgen. Dus er is geen, er is niet echt een onderhandelingsproces gaande, maar ja, je verdient gewoon een aantal ministers. Maar je moet natuurlijk wel samenwerken in de regering om het beleid te maken. Dus er is een gedwongen coalitie van de twee kanten. En die hebben ook de twee kanten hebben ook een soort veto op beleid. Dus zowel de nationalistische kant die bij Ierland wil horen, die heeft een veto op beleid. Of zowel als de unionistische kant die bij Engeland wil horen, die hebben ook een veto. Dus beleid moet altijd een soort consensus zijn. Is overigens uitgevonden door een Nederlandse politicoloog, dat idee. Wie was dat? Weet je dat nog? Dat is meneer Leiphard. Dat is een hoogleraar. In de jaren 60 heeft hij dat ontdekt. Of ontdekt heeft hij dat een beetje bedacht hoe dat zou kunnen werken. Als een politiek systeem. Het heeft zijn voordelen, ook zijn nadelen. Omdat het proces wel ertoe dwingt dat partijen moeten zeggen of ze nationalistisch zijn of unionistisch. En dan verdwijnt dat eigenlijk nooit. Dus die tegenstelling tussen die twee kanten, die blijft eigenlijk ook altijd bestaan. Dus het is aan de ene kant vrede, maar het heeft ook een soort langdurig proces. Maar goed, dus buiten dat gedwongen samenwerken waren er ook allerlei bredere samenwerkingsverbanden. Dus tussen Ierland en Engeland. Binnen het kader van de Britse eilanden. En daarnaast moesten er allerlei hervormingen plaatsvinden. Dus de politie bijvoorbeeld, die was eigenlijk traditioneel bijna geheel protestants. Katholieken werden daar nooit lid van. Of in heel beperkte mate. En die politie moest in een afspiegeling worden van de maatschappij. Dus er moesten veel meer katholieken lid worden van die politie. En die moest helemaal hervormd worden, want die werd niet vertrouwd door katholieken. En er werden allerlei de gevangenen werden vrijgelaten. Onder andere alle mensen die vanuit het conflict in de gevangenis terecht waren gekomen, die werden gefaseerd uit vrijgelaten. En er waren allerlei andere maatregelen genomen om te zorgen dat de twee kanten zich vredig voelen erkend voelden eigenlijk binnen de nieuwe regering. En tot slot, de situatie nu in Noord-Ierland, als je daar nu naar kijkt, in hoeverre heeft het Goede Vrijdagakkoord dan zijn vruchten afgeworpen? Nou, de maatschappij is wel helemaal veranderd. Ik woonde zelf in Noord-Ierland in de tijd van het einde van het conflict, dus toen het Goede Vrijdagakkoord gesloten werd. Mm-hmm. Toen was het nog een heel erg gesloten maatschappij, omdat er zo veel geweld was. De eerste keer dat ik daar kwam, dat was nog weer eind jaren 80. Toen waren er twee restaurants in Noord-Ierland, of in Belfast. En dat is net zo groot als Den Haag ongeveer. Open 's avonds. En nu is het een hele levendige culturele stad. Dus het heeft allerlei, wat dat betreft, hele positieve effecten gehad, dat einde van het geweld. Maar er broeit wel weer wat, omdat als onderdeel van de Brexit, waar we het ook wel eens over hebben. Yeah. En het Noord-Ierland-protocol, wat daar een onderdeel van is, dat is een heel heikel punt tussen de Verenigd Koninkrijk en de EU. Daar is nogal wat onvrede over. En doordat de grens er nu weer ligt tussen Noord-Ierland en Zuid-Ierland, die eigenlijk door dat Belfast Agreement verdween, en dat er een soort tussen Zuid en Noord toch een soort hele intensieve samenwerking kwam. Dat is nu weer weg. Dus dat geeft mensen van die de IRA vroeger steunde nogal een steuntje in de rug. En er zijn nog steeds wel leden van die oude IRA die ontevreden zijn met dat verdrag. Want het is nog niet dat heel Ierland één land is. En Noord-Ierland is nog steeds onderdeel van het Koninkrijk. Ik voel spanning. Spanning, Joost. Dus nu zit er weer duidelijk wat meer geweld in. En dus de veiligheidsdiensten zijn echt wel een beetje bang dat het weer een beetje gaat escaleren in de huidige situatie. Nou, dank voor deze toelichting in ieder geval op het conflict. En als er wat gebeurt, dan weet ik je te vinden. Dank je wel. Geen probleem. Dank je. Joost Augustijn, universitair hoofddocent Ierse geschiedenis. We can be as one to die. Sunday Bloody Sunday. Het nummer gaat over de Bloody Sunday in 1972 in Ierland, waarbij 14 ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse paratroopers tijdens een demonstratie die door de Britten verboden werd. Dan wat anders. Wanneer was de laatste keer dat u dit hoorde? Ja, waarschijnlijk ga je het zo meteen weer horen. Onze redacteur Tisa Smet schreef een verhaal over onze niet altijd geliefde vriend. Op de dam spreidt ze haar vleugels. Maar vroeger deed ze dat heel ergens anders. Je ruikt de zoute lucht en de wind die tegen je aanwaait. De Middellandse Zee is haar thuis. Langs de kust zie je enorme rotspartijen waar ze zich in nestelt. Veilig in de spleten van de rotsen, voordat ze allerlei negatieve associaties kreeg. Vliegende ratten, gadverdamme. Duiven, die nemen toch alleen maar vieze ziektes met zich mee? Doodseng, die poliobeesten. Ze was geliefd. Iemand steun en toeverlaat en in sommige gevallen zelfs een delicatesse. De Romeinen waren de eerste die haar kracht zagen. Ze tortelde en vloog vrij rond en kreeg eetwaar en nestgelegenheid. Ze wist altijd de weg naar huis te vinden. Altijd. Maar één keer niet. Verdwaald zocht ze het continent af. Op zoek naar een terrein dat ze herkende. Dat voelde als thuis. En toen zag ze het. De grote stenen gebouwen, weinig bomen en van de verte leek het bijna alsof ze de rotspartij herkende. Alleen, deze rotsen waren anders. Vierkant en vol met grote gaten. Ze strook neer, altijd op haar hoede. Ze scande de lucht op zoek naar haar belager, haar wederpartij. Waar ze ook keek, ze zag niks. Geen vijand, maar vrede. De vrede die ze daarvoor altijd aan anderen gaf, kon ze nu zelf ervaren. Om haar heen hing de geur van voedsel. En die geur ging ze achterna. Ze herkende de mensen die haar zo lang geleden lief hadden. Klote beest! De weg werd versperkt. Ze kreeg de onderkant van mensen hun zolen te zien en overal waar ze kwam werd ze steeds maar weggejaagd. Wat had ze verkeerd gedaan? Ze begreep het niet. Heel af en toe mag ze nog schitteren op de mooiste trouwerijen. Ze is het symbool van het liefhebben. Laten we nu haar wat meer liefhebben. Een ode aan de duif door redacteur Tisa Smet. Jongeren raken onder andere geïnspireerd door zogenoemde fitfluencers. Ja, jongens! Joël Beukers hier! Helemaal leuk dat je weer kijkt. Ik ga jullie vandaag een update geven over hoe het gaat met mijn bulk. Dit is weer de ultieme eiwittenshake van mijn bicep. Deze nemen we 2 keer tot wel 3 keer per dag om die eiwitten hoog te houden, papa. Ja, sportscholen merken dat het aantal leden onder de 16 jaar flink is toegenomen. Er kan misschien wel worden gesproken over een fitnesshype op middelbare scholen. Goedenacht, Jessica Gal. Hi, goedenacht. Jij bent sportarts. Hi. En hebt een eigen sportmedisch adviescentrum. Ja. Wat vind jij van de ontwikkeling dat de sportschool steeds populairder is onder jonge tieners? Nou, kijk, ik denk dat het goede en slechte kanten heeft. Kan hebben. Op zich denk ik dat het goed is dat tieners geïnspireerd raken om te gaan sporten. Want je ziet eigenlijk de laatste jaren dat tieners, of überhaupt kinderen, maar ook tieners zeker, eigenlijk steeds minder gaan sporten. En ook veel steeds meer achter de schermen gaan zitten, zeg maar. Ja, dus dat er ook wel veel inactiviteit is onder jongeren. En dat wordt hier dus mee tegengegaan. Dus dat is positief. Alleen. Een nadeel is dat krachttraining, dat wel goed en onder begeleiding moet gebeuren. Dat is het ene nadeel. En dus, dat denk ik niet altijd gebeurt. Want zitten er ook voordelen van krachttraining op zo'n jonge leeftijd? Zitten die er ook aan? Nou, ik denk dat het uiteindelijk vooral is. Kijk, beweging is goed, hè? En in de sportschool. Sporten, hè? Dat is vaak een combinatie van krachttraining, cardio training. is in principe goed. Sporten gewoon goed en gezond. Ja. Dus in principe is daar niks op tegen. Alleen het is wel belangrijk dat het op een veilige en goede manier gebeurt. En dat is niet het geval nu? Nou, dat risico heb je dat, kijk, het hangt een beetje vanaf hoe je het doet. Maar als je als jonge tiener, zeg maar, weet je vaak niet goed hoe het moet. Met zware gewichten trainen is wel vrij blessuregevoelig. Dus het is wel belangrijk dat je goed begeleid wordt. En ja, ik denk dat je, ik weet niet wat de cijfers zijn, maar ik denk dat je toch veel relatief sportscholen die relatief goedkoop zijn, waar relatief weinig begeleiding is, waar ze meer zichzelf gaan trainen. En ja, dan heb je snel een risico dat je bijvoorbeeld oefeningen niet goed uitvoert, of te zwaar gaat trainen, of geblesseerd raakt, dat soort dingen. En wat andere nadeel zou ik zeggen, of vindt het andere gevaar, is dat als er echt gekeken wordt naar fitfluencers en die dus een bepaald ideaal nastreven ten aanzien van hoe je lichaam eruit zou moeten zien, zeg maar, dat je ook toch een mens krijgt die die daarin doorslaan, zeg maar. Van die onrealistische beelden. Ja, ja, dus met vrouwen heb je vaak het tegenovergestelde, dat tieners eigenlijk vrouwen dat die eigenlijk alleen maar slanker en slanker willen worden en zichzelf eigenlijk te dik vinden terwijl ze dat niet zijn. En dat risico is soms met jongeren of jongens vaak andersom, dat ze eigenlijk steeds droger en gespierder willen worden. Mm-hmm. En dat ze eigenlijk een ideaal nastreven wat gewoon niet realistisch is, zeg maar. Dat ze allemaal de nieuwe Arnold Schwarzenegger willen zijn, wat lichaam betreft. Ja, bij wijze van spreken. Ja. En ik hoorde in die kleine audiocompilatie die we net lieten horen, hoorde ik ook dat het ging over shakes en dat soort dingen. Zitten daar nog nadelige gevolgen aan, dat jongeren die shakes ook nemen? Nou kijk, shakes is op zich niet zoveel mis mee, want dan ga je vanuit dat dat gewoon een soort eiwitdranken zijn, zeg maar. Je kan op zich prima je eiwitten uit normale voeding halen. Dus ik zou niet zeggen dat het nodig is. Maar ik weet wel dat in sportscholen veel rotzooi ook aangeboden kan worden, zeg maar. Dus veel supplementen die niet gezond zijn, zeg maar. En dus, wat kan je ouders aanraden met jonge kinderen die naar de sportschool willen gaan? Heb je een tip voor die ouders? Of advies? Nou, ik zou geneigd zijn om te zeggen van zorg dat het een sportschool is waar er begeleiding is. Ja, dat je weet waar iemand naartoe gaat. Dat je toch misschien liever iets meer geld uitgeeft, maar dat er wel mensen rondlopen die zo'n tiener goed kunnen begeleiden. Juist, die verstand hebben van het menselijk lichaam en daadwerkelijk goed advies kunnen geven. Ook, ja, waarvan je weet dat ze verantwoord daarmee omgaan. Dat ze begrijpen dat je inderdaad als jonge tiener niet moet gaan ijzer moet vreten, zeg maar. Dus met zwaar gewicht alleen maar hard moet trainen. En die ook, waarvan je weet dat ze ook met voeding gewoon normaal bezig zijn. Hè? Kijk, in de sportschool zie je toch veel, kan je veel zien, is zeker niet overal hoor. Want gros is gewoon goed, maar dat je toch dat er geen bijvoorbeeld middelen worden gebruikt die niet goed zijn voor kinderen of gebruikt voor mensen. Hè? Dus dopingachtige stoffen, yeah, zeg maar. Ja, dus de setting is gewoon heel belangrijk. En met name een stukje begeleiding. Want ja, je kan wel naar de sportschool ingaan, maar wat ga je doen met al die gewichten? Ja, als je dat niet weet, ja, dan heb je een heel groot risico dat je toch een blessure oploopt of iets dergelijks. Een blessure oploopt, ja. Dankjewel voor de toelichting, Jessica. En fijne tweede paasdag nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Yes, succes in de sportschool. Dankjewel. Thank you. Dit ain't over till it's over, Lenny Kravitz. En de nacht van Caro NCRV is ook nog niet voorbij. Onze verslaggever Jelle Stam is bij de Sterrenwacht in Bovenkarfsel. Jelle, heb jij nog wat mooie planeten kunnen bewonderen? Nou, helaas was het net erg donker, maar we zijn nu even naar beneden gegaan. En die vormen, als je ook blind bent of even niet zoveel kan zien, kan je hier ook terecht. Want ja, leg uit, wat kunnen we hier als je blind bent ook doen? We willen dus de blinden helpen wat de ruimte eigenlijk aanbiedt. Dus zoals de maankraters. Ze weten dat de maan kraters hebben, maar nu kunnen ze met diverse kraters die we gemaakt hebben, kunnen ze voelen hoe diep die is, hoe groot die is, noem maar op. Ik zie hem inderdaad voor me liggen. Ik kan hem zo voelen. Het is één kratertje. Kan je uitleggen wat ik precies voel en wat ik zie? Het is de ribbels van de grote inslag geweest van een rotsblok die op de maan is terechtgekomen, zeg maar een 100 miljoen jaar geleden. En dan kunnen ze zien dat hij de diepte is, dat hij dus zeg maar 4-5 kilometer diep is. Dat hij dus 80 tot 100 tot 500 kilometer groot kan zijn. Ik zie ook een puntje in het midden van die krater. Wat is dat geweest? De maan is net zoals de aarde onder op de vlakte is die vloeibaar. En waarschijnlijk in het verleden was hij meer vloeibaarder dan nu. En dan met die inslag is dat middenpunt, net zoals als je een steentje in het water gooit, komt er in het midden ook zo'n druppel omhoog. En voor de rest zie ik hier ook de melkweg vormen, klopt dat? Ja, de melkweg hebben we gemaakt. En dan kunnen ze voelen de armen en hoe dik die is. Maar ze kunnen ook het centrum voelen hoe dik die sterren zijn. Hoeveel sterren er zijn. Inderdaad, ik voel als ik gewoon nu even mijn ogen dicht doe, dan voor de blinden. Ja, ik voel inderdaad een spiraal en een bobbeltje in het midden. Wat is dat bobbeltje in het midden van de melkweg? De bobbeltje, dat is het centrum van de melkwegstelsel. En dat bestaat uit enkele honderdduizenden sterren. En ik zie ook nog een komeet vormen, als dat klopt. De dingetjes zijn ook ingekleurd, want voor een blinde ziet in principe niks. Waarom is het dan toch ingekleurd? We kregen de laatste tijd ook wat van slechtziende. En dan merkten we dat als het gewoon wit was of één kleur was. Dus we hebben een beetje de kleur gemaakt zoals het in werkelijkheid. Als je een foto maakt van het stelsel wat het is. Dus zo kunnen we ook, ja, niet helemaal blinden, toch nog een beetje een idee hebben wat ze te zien krijgen. Nou, ik vind het hartstikke mooi hier allemaal bij Sterrenwacht. Ik raad iedereen een keer aan om langs te gaan bij de Sterrenwacht. En ja, dat. Terug naar jou, Benji. Dankjewel, Jelle. En slaap lekker alvast. Dan wat anders, want Amerikanen moeten meer knuffelen. Dit zei de Mexicaanse president afgelopen week. Het zou namelijk het aantal pijnstiller-overdoses in Verenigde Staten volgens hem verminderen. Maar is dat waar? Is het goed om met elkaar te knuffelen? Chinelo Ifebi is knuffeltherapeut. Goedenacht, Chinelo. Goedemorgen eigenlijk. Goedemorgen is het bij jou. Ja. Ah, nou oké, helemaal goed. Jij bent knuffeltherapeut. Kan je mij helpen? Wat houdt dat in? Het houdt in dat ik iemand die professioneel knuffelt met andere mensen, dus platonische dienstverlening. Ik bied een platonische dienstverlening aan diverse mensen die niet genoeg worden geknuffeld in hun leven. Oké. En kan je mij anders... Laten we eerst beginnen. Waarom knuffelen mensen eigenlijk? Ja, wij knuffelen omdat het gewoon een onderdeel is. Het is een onderdeel aan een belangrijkste uiting van genegenheid. En dat hebben wij gewoon nodig voor onze overleving als diersoort. Dus het is ingebouwd in ons DNA, de behoefte aan genegenheid door middel van knuffelen. Oké. En is ons knuffelgedrag dan in de loop der tijd veranderd? Ja, dat is zeker veranderd. Want wij raken onze mobiele telefoons vaker aan dan dat wij andere mensen aanraken. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja. En dat is slecht, als ik het zo hoor aan jou. Nou ja, ik denk dat wat wij nu tegenwoordig zien is dat wij... De kwantiteit van de connecties zijn toegenomen dankzij technologie, dankzij mobiele telefoons. Maar de kwaliteit ervan, want het is een schijnverbondenheid. Dus wij zijn allemaal virtueel verbonden met elkaar. Maar de kwaliteit van de verbondenheid laat veel te wensen over. En tijdens corona hebben we natuurlijk even een tijd gehad dat we niet mochten knuffelen. Wat is een beetje de impact van niet kunnen knuffelen met, bij mensen? Nou, als jij verminderde gelegenheid en toegang tot genegenheid hebt, merk je dat het ook heel veel negatieve gevolgen kan hebben voor iemands leven, omdat wij een aangeboren behoefte hebben aan te willen knuffelen of een andere persoon te willen aanraken. Wij hebben die genegenheid nodig. En in de coronatijd, toen het niet mocht, hebben heel veel mensen zowel fysieke als mentale klachten eraan overgehouden. Ja, nou ja, ik zelf ben niet zo'n knuffelpersoon, maar onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn, die ging dus de straat op om te kijken hoe belangrijk knuffelen voor hun is, voor de mensen op straat. Laten we even kort luisteren. Ik hou niet van knuffelen. Totaal niet. Nee. Mag ik je een knuffel geven? Nou, liever niet. Dan zit je in mijn karma, zeg maar. In mijn space. Daar hou ik niet zo van. Hoe belangrijk is knuffelen voor jou? Het allerbelangrijkste in het leven. Ik doe het elke dag. Met mijn kinderen, met mijn hond, met mijn man, met vreemden. Omdat het me liefde geeft. Ik vind het best leuk. Omdat ik het best lief vind als mensen het doen. Ja, knuffelen. Ja, ik hou van knuffelen. Er komen stofjes vrij in je hoofd, dus het geeft een fijn gevoel. Het is gewoon een fijn gevoel. Een soort van beloning is het. Heel belangrijk. Zonder knuffelen is het geen leven. En wie knuffel jij het allerliefst? Ja, wat dacht je? Wie niet daar staat. Zal ik je knuffelen, Tien? Zo'n mijn beste vriendin of mijn papa? Ja, mijn man natuurlijk. Met mijn mama. Sowieso. Altijd. Beste ooit. Wanneer is het laatste moment dat je echt een hele goede knuffel hebt gekregen? Weet ik niet. Hij heeft vorige week nog een knuffel van me gehad, hoor. Op Valentijnsdag. Van wie? Ties. Ben je verliefd op Ties? Ja, een beetje. Is een knuffel dan fijner? Ja. Mag ik jou een knuffel geven? Ja, doe maar. Heerlijk. Dank je wel. Ja, je hoort het, Cinello. Hoe luister je hiernaar? Ja, het verbaast me niet, laat ik het zo zeggen. Omdat wij, als je kijkt naar kleine kinderen, wij vinden dat heel normaal dat kleine kinderen elkaar knuffelen. Wij knuffelen ook graag kinderen. Mm-hmm. Maar gaandeweg richting volwassenheid, dan gebeurt er iets waardoor wij dat niet meer doen. En dat iets wat er gebeurt is dat onze cultuur en conditionering maakt of geeft een boodschap af dat het toch iets is wat niet helemaal oké is. Iets wat je een beetje zwak maakt, waar je voor een beetje moet schamen. Daar komt een stukje seksuele connotatie bij, waardoor mensen onzeker worden over het knuffelen met een ander volwassene. En is het iets wat in andere culturen dus meer aanwezig is? Ik heb het idee dat het bij de wat zuidelijke culturen best wel aanwezig is. Ja, het is ook bewezen dat mensen vanuit koudere klimaten, zoals Noord-Europa, minder knuffelen dan mensen vanuit warme gebieden, zoals rondom de Evenaar. Maar het is ook zo dat er bepaalde culturen sowieso het minst knuffelen. Culturen, mensen zoals vanuit Japan, mm-hmm. China en Korea, die knuffelen het minst vanuit alle andere culturen. En wat zijn dan de nadelige effecten op die mensen? Want er zitten nadelige effecten aan, toch? Ja, er zijn heel veel nadelige effecten. Sowieso, als je eenzaam bent en je ervaart een behoefte aan knuffelen wat je niet aan kan voldoen, dan is het net zo ongezond, schijnt het, als 25 sigaretten roken op een dag. Dus je leeft ook korter, je bent ongezonder, jouw immuunsysteem is zwakker dan iemand die wel vaker knuffelt. Je hebt kans op verhoogde bloeddruk, verhoogde bloedsuikerspiegel. En is dit allemaal bewezen? Ja, dit is allemaal bewezen. Er is heel veel onderzoek hierna gedaan, ja. En stel, je hebt moeite met knuffelen. Wat kan je die mensen dan aanraden? Hoe kan je daar dan toch je een beetje daar overheen zetten? Nou, het is ook zo dat de een veel meer behoefte heeft als de ander. Dus het is niet zo dat wij allemaal evenveel behoefte hebben aan knuffelen. Wij hebben wel allemaal behoefte aan genegenheid. Dus er, sommige mensen tonen hun genegenheid door liefdevolle daden voor elkaar of naar elkaar toe, iets liefs te doen. En de een is tevreden met een klopje op zijn rug, en de ander wil echt een omhelzing. Dus het is gewoon, voor iedereen is het verschillend, maar de behoefte blijft er. Kun je dus zeggen dat de Mexicaanse president ergens eigenlijk wel goed advies gaf en dat knuffelen echt langer doet leven? Dat is zeker goed advies, maar dat was ook een politieke sneer wat hij gaf. Ja. In zijn land, dan moet hij ook kijken naar zichzelf aan zijn eigen land. Iedereen die nu leeft in deze tijd heeft sowieso tekort genegenheid gehad. Heeft tekort geknuffeld. Dus ook Mexicanen. Want als je kijkt naar Mexico, is er heel veel femicide en heel veel geweld en heel veel moord. Dus dat komt ook uit te weinig geknuffeld worden, zeg maar. Dus het is niet zo dat het erger is in Amerika. Maar het is wel zo, trouwens, dat wij compenseren ons gebrek aan genegenheid, aan knuffelen, door verslaving. Door allerlei, we gaan allerlei compensatiegedrag vertonen, waaronder verslaving, geweld en noem maar op. Dus het zit een kern van waarheid in wat hij zei. Nou, dan dikke knuffel en bedankt, Chinello. En dan moeten we allemaal maar wat meer gaan knuffelen, hè? Zeker, dankjewel. Graag gedaan. Fijne maandag. Dankjewel. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When did it February? A step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Or how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing. Yeah. Eyes closed. Ik maak hem voor je af, Ed. De nieuwe van Ed Sheeran. Het is vandaag natuurlijk tweede paasdag. Maar zoals elke week tijdens deze periode praten we met Saveer Siddiqui tijdens de Ramadan. Want hij is imam bij de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Eergisteren werd er bij hem in de moskee een iftar gehouden. En bij deze avond is het mogelijk voor buitenstaanders om een kijkje te nemen in de moskee. Welkom. Dit is rijst. Dit zijn Pakistaans bereide kikkererwten. En op een Pakistaanse manier geroosterde kip. Erg gastvrij. Ik vond de bijeenkomst ook informatief. Gemeenschap waar jullie in staan, in leven, in wonen, dat vind ik wel heel erg, spreekt me heel erg aan, zeg maar. Saveer Siddiqui, goeienacht. Leuk je weer te spreken. Ja, goedenacht. Zo ging het er een beetje aan toe, hè? Ja, het is een korte impressie. Het was altijd een hele fijne ervaring om mensen te ontvangen en hun achteraf. We hebben buiten een bord staan met de tekst een glimlach is liefdadigheid. Mm-hmm. En heel fijn dat mensen wanneer ze achteraf met een glimlach weggaan. Dus wel heel fijn om te zien. En waarom is deze avond zo belangrijk voor jou? Nou, het helpt. Een van de titels van de heilige maand Ramadan is ook een maand van samenhorigheid en verbinding. En wat het doet is dat mensen, er waren ook heel veel mensen die voor het eerst moskee hadden bezocht. Mm-hmm. En ja, het stelt gewoon ons in staat dat wij onszelf kunnen introduceren aan de mensen, maar ook kennis kunnen maken met de rest. En je komt ook dichter tot elkaar. Je begrijpt elkaar ook beter als je elkaar leert kennen. Gewoon onder genot van een maaltijd. Dus, en het was een hele diverse bijeenkomen. Mensen van verschillende achtergronden, religies, die bij elkaar kwamen. Is gewoon, was een hele, is altijd een hele fijne bijeenkomst, vind ik het zelf. En zijn er bepaalde gedragsvormen waar ik me als buitenstaander aan moet houden als ik zo'n iftar bijwoon? Eigenlijk helemaal niet. Niet ja, het zijn wel natuurlijk sommige kleine, bijvoorbeeld we hadden een semi-formele sessie in de moskee zelf, waar het gebed ook plaatsvindt. Mm-hmm. En meestal weten mensen ook wel, als je in de moskee zelf komt waar het gebed plaatsvindt, dat je je schoenen dan uitdoet. Maar dat is misschien wel leuk om te weten waarom de schoenen uitgedaan moeten worden in de moskee. Yeah. Is omdat je tijdens het gebed heb je verschillende posities, waarvan er één positie is dat je met je voorhoofd op de grond knielt. En als iedereen met schoenen daar komt lopen, dan is het ook niet heel erg hygiënisch om met je voorhoofd te knielen op de grond. Dus eigenlijk vanwege hygiënische redenen verzoeken we dan onze gasten als ze schoenen uit kunnen doen. En dat begrijpen mensen dan heel goed. Oh, oké, dat is de reden dat je schoenen uit moet doen. Maar yeah, we hebben in de moskee ook verschillende ruimtes. Dus het is niet zo dat direct zodra je binnenkomt dat je schoenen uit moet doen. Absoluut niet. Dat was ook alleen mijn veronderstelling. Nee, maar alleen in de gebedsruimte. Maar daarnaast heb je ook verschillende andere zalen, multifunctionele zalen, kantoren, noem maar op. Wat grappig, ik had helemaal geen idee ervan. Het heeft gewoon een hygiënische reden. Wat leuk. Ja, ja. Nou, dank voor deze tip. Zeg, is volgende week de laatste keer dat we met jou bellen? Of was dat deze week al? Iedere dag wat mij betreft met mij bellen. Maar inderdaad, ik denk dat volgende week, dat is dan de laatste maandag in de maand Ramadan. En waarschijnlijk kunnen we het dan hebben over Eid. Mensen kennen het als suikerfeest, maar wij noemen het Eid. Maar ik kan dan wat meer daarover vertellen volgende week. Leuk, gaan we dat doen. Gaan we het daar uitgebreid over hebben. Jij, veel succes nog deze laatste week. Ja, is goed. Tot volgende week. Doeg. Tot volgende week. Doeg. That's all right, that's all right, mama. that's all right. That's all right, mama, anyway, do. Elvis Presley, that's all right. IJzererts voor wolruilen of hout voor baksteen, dat doe je alleen in het bordspel Catan. Afgelopen week werd bekend dat Klaus Teuber, de bedenker van het spel, is overleden. Het bordspel werd in 1995 uitgebracht en kreeg hetzelfde jaar al prijzen. Sommige mensen zijn zo fan van het spel dat ze meedoen aan het NK, ja, je hoort het goed, NK Catan. Heeft er iemand iets? Hoeveelste bent u geworden, weet u dat? Moet nog even op de deur kijken, op de lijst. Eén keer was ik derde in mijn spelletje. En ik was nog een keer derde. En nog een keer derde. En het gaat nooit vervelen? Nou, eigenlijk niet. Doe maar een straatje. Jan Sino is voorzitter van de spellenclub Sessa in Waalre. Jan, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Fijne tweede paasdag ook dan maar direct. Is Catan jouw favoriete spel? Dat is het wel ooit geweest, maar het is al een relatief oud spel, dus inmiddels zijn er al veel nieuwere spellen en dan ga je weer verder, hè? Ja, want ik moet echt zeggen, ik heb het echt misschien wel jaren niet gespeeld en nu de afgelopen 3 jaar speel ik het bijna elke maand wel een stuk of 4 keer of zo. Het verveelt niet. Nee, dat is waar. Toen het net uitkwam, toen hebben wij het echt heel veel gedaan. Hebben we ook alle uitbreidingen gekocht zo'n beetje. En tegenwoordig, wat ik zeg, omdat er dus veel nieuwe spellen zijn, doen we Catan nog wel. We doen het 1 keer per jaar met de spellenclub tussen oud en nieuw en de kerst. En dan hebben we het kolonistentoernooi op onze vereniging. En wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met Catan? Nou, wij waren in 1995 bij vrienden in Duitsland op bezoek. En daar zouden we foto's gaan kijken van hun reis naar Chili. En we wilden s'avonds een spelletje doen. En ze zeiden, nou, we hebben een nieuw spel. En dat was Catan. En we vonden het echt meteen zo leuk. Dat we die foto's toen eigenlijk helemaal nooit meer gezien hebben. Want we moesten meteen nog een keer het spel doen. dat was onze kennismaking met Catan. En we hadden op dat moment een winkel. En toen wij kantoorbekhandel een klein speelgoed. We verkochten helemaal geen bordspellen. Maar we dachten wel van, god, dat zou een spel, dat moeten we eigenlijk in Nederland ook hebben. En, nou, dat is er toen niet van gekomen. En een paar jaar later kwam het in Nederland wel uit. Maar we hebben er toen meteen ingekocht, want we dachten, ja, dat is gewoon een heel goed spel. Dit wordt een hit. Ja, dus we hebben een enorme stapel neergelegd voor de toonbank en met een bordje erop. Dit is een leuk spel. En toen ging het in Nederland ook los, dus dat was leuk. En kan je verklaren, wat is het geheim? Waarom is Catan zo'n groot succes geworden? Ik denk dat het is omdat Catan eigenlijk een van de eerste spellen is van nieuwe generatie. En dat bedoel ik mee met een variabel speelbord. En ook een remmende voorsprong. Dus op het moment dat het jou beter gaat in Catan, dan willen alle andere spelers die gaan jou proberen te clearen. Daar heb je ook een rover waarmee dan grondstoffen gepakt worden van degene die vooraan staan. Dus ik denk, en met name dat is dat variabele speelbord, dat je gewoon elke keer een nieuw spel hebt, omdat de situatie altijd anders is. Ja, want dat hele bord kan je verplaatsen. Hè? Dat is elk potje is anders. Ja, elk potje is anders daardoor. En je hebt natuurlijk ook een portie dobbelsteen geluk dat niet per se degene die altijd het beste is, altijd wint. We zien ook bij ons toernooi dat er eigenlijk altijd iemand anders wint. Of ja, niet altijd. Er zijn wel een paar spelers die vaak boven komen drijven in de finale. Maar, maar iedereen kan winnen eigenlijk. En dat maakt het dan ook echt leuk. Ja, dat zie je bij die vriendengroep van mij, zie je dat ook, ja. En waar moet een bordspel aan voldoen om een succes te worden? Want kunnen we lessen trekken uit het Catan bordspel? Nou, een van die dingen is dus variabel speelbord. Dat zie je heel veel. Dat spellen iedere keer anders zijn. Ik denk dat de kracht van Catan ook is dat het niet te lang duurt. Voor sommige mensen is een uur tot twee uur misschien wel lang, maar in de bordspellenwereld is dat vrij kort. Ja, het is beter dan Monopoly. precies. En het is heel toegankelijk, dus eigenlijk kan iedereen meedoen vrij snel. Dus de regels zijn niet al te moeilijk. Ja, je kunt het best snel leren, hè? Ja. Als jij nou één spel mag kiezen dat ik vandaag voor tweede paasdag moet kopen om te spelen thuis. Want dit is wel de periode, hè, dat je spellen speelt. Welk spel is dat dan? Als je het met een wat grotere groep wil doen, dan is Just One. Dat is echt een spel, dat zou je dan moeten doen. Een heel simpel spel, het is een 5 minuten uit te leggen. Het is niet tegen elkaar, maar het is met elkaar. En daar krijg je alleen maar plezier van. En geen haat en nijd, want er is niemand die jou kan pakken in dit spel. Ja, dus dan blijft de tweede paasdag een beetje vredig. Precies. Nou, ik heb nog een tip voor je. Ken je het spel Hitster? Nee. Nou, dat is een aanrader. Ben je een fan van muziek? Dan moet je platen raden en die in een tijdsframe zetten. Dus gewoon een tip van mij aan jou. Het zegt. Ja. Ik schrijf hem op. Helemaal goed. Hey, fijne tweede paasdag, Jan. Jo, van hetzelfde. Dank je. Oké, doeg. Tot de volgende keer. Jo. En dat was de nacht van Caro en Cervé voor deze week. Hier tegenover mij zit Anna Plezier. Anna, goedemorgen. Hoi, goeiedag. Hi. Waar ga jij het over hebben zometeen? We gaan het hebben over vrouwen en ADHD. Want eigenlijk is er de laatste tijd steeds meer bekend over hoe ADHD zich uit bij vrouwen. En we dachten dat is eigenlijk best interessant om daar eens een keer uitgebreid over te spreken. En dat gaan we doen met Eveline Roeks. Die is van ADHD bij vrouwen, dus die weet er alles van. Heb je zelf ADHD? Ja, zeker. Leuk. Dus dat wordt een leuke therapiesessie. Spannend, ik ga luisteren. Succes zo. Yes, dankjewel. Volgende week praten wij met Liesbeth Horsman, klinisch psycholoog bij de Defensie. Maar dat hoor je volgende week. Fijne tweede paasdag. Doeg, doeg. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.